Yazar hakkında. Merhaba. İlkokulda okurken karar vermiştim antropolog olmaya. Antropolojinin birçok alt dalı vardır ama ben paleoantropolojiyi koymuştum kafama. Çünkü çok küçük bir kızken annemle arkeolojik alanları gezerdik. Bir arkeolog da annem. O bana anlatırdı, ben hayal kurardım. Bir gün Antalya'daki Faselis kazı alanına gittik birlikte. İşte orada denizin altındaki batık şehri gördüğümde tamam dedim. Ben arkeolojik kazılarda çalışan bir paleoantropolog olmalıyım. Yıllar içinde bu çok sevdiğim işi yaparken bir taraftan da romanlar yazmaya başladım. Tarihi romanlardı bunlar hep. Arkasından arkeolojiyi, antropolojiyi ve kazı alanlarının o esrarengiz, o güzelim havasını tüm çocuklar benim gibi tadabilsinler diye içerisinde arkeoloji ve antropoloji olan çocuk kitapları yazmaya karar verdim. Midas'ın Geveze Berberi bu kitapların ilki. Bu arada ben İpek Arman. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Okyanusların getirdiği Yunus çocuğa. Küçücüktün, Pan'ın flütünü sana anlattığımda. Şimdi sen masallar anlatıyorsun bana gitarınla. Midas'ın Geveze Berberi. Güzel bir müzik yarışması. Milattan önce 738 yılında Frigya kralı Midas, Gordion şehrindeki sarayının bahçesinde güneşe doğru yüzünü dönmüş, hafif hafif uyukluyordu. Frig vadisinde ekili olan sarı başaklar rüzgarın etkisiyle sallanıyor, hep birlikte çıkardıkları tatlı esinti yüce kralın çıplak ayaklarını gıdıklıyordu. Bu yüzden de ayağının altında hissettiği her esintide kıkır kıkır gülüyordu kral. Frig halkı Ege'den yapılan göçlerle gelip Anadolu'ya yerleşmişti. Kralları olan Midas çok ünlü biriydi. Hatta bu ün kendi ülkesinin sınırlarını aşmış, Batı Anadolu kıyılarındaki Yunan kentlerine ve Yunanistan'a kadar uzanmıştı. Anadolu'ya ilk geldiklerinde Eskişehir, Afyon, Ankara ve Sakarya vadilerine yerleşmişti Frigler. Daha sonra Kütahya'dan Kızılırmak'a, Ankara'dan Denizli'ye dek olan bölgede büyük bir uygarlık kurmuşlardı. Ancak Anadolu'ya ilk geldikleri dönemlerde Friglerin zorlu bir düşmanı vardı. Güneydoğu tarafında yaşayan Asurlar. Barışçıl ve iyi yürekli Kral Midas, onlarla barış yaparak sınırlarını güvenceye almıştı. Hatta ülkesinin tüm sınırlarında barışı sağlamıştı. Böylelikle halkı batı ve doğu arasında kalan bu güzel ülkede rahatça ticaret yapabiliyor, refah içerisinde yaşıyordu. Frig halkı Anadolu topraklarına yerleşirken Ege kıyılarında yaşadıkları dönemlerde sahip oldukları inançları da beraberlerinde getirmişlerdi. Her ne kadar Anadolu'da bereketi simgeleyen Kibele'den çok etkilenmiş olsalar da Yunan tanrılarına olan inançları devam ediyordu. Zeus'a, savaş tanrısı Apollon'a, güneş ve aya hakim olduğunu düşündükleri Med'e, eğlenceyi ve müziği kendilerine sunan Pan'a büyük bir sevgiyle bağlıydılar. İşte o günde barışçıl kralın Tanrı Apollon ve Tanrı Pan'a verilmiş bir sözü vardı. Sağa sola dönerek kıpırdandı. Hiç istemese de uzandığı koltukta doğruldu. Bir yandan da göbeğini kaşıyordu. Midas'ın kalktığını gören saray görevlileri telaşla koşuşturmaya başladılar. Onun bu kısa süreli kestirmelerinden sonra karnının acıktığını çok iyi bildikleri için büyük tepsilerde hazırladıkları yemekleri koyverdiler masaya. Midas büyükçe bir parça kesti önündeki etten ve iştahla yedi. Katılacağı müzik yarışmasında uzun süre Apollon ve Pan'ı dinlemek zorunda kalacağını, bu nedenle belki de akşama kadar hiçbir şey yiyemeyeceğini düşünüyordu. Her yarışmacının kendi istediği enstrümanı çalacağı bir yarışmaydı bu. Pan'ın çalacağı flütü Frigyalı Marsyas yapmıştı. Farklı düdüklerden çıkan bütün sesleri tek bir kamışa 7 delik açarak elde etmişti ve sonrasında özellikle de o bölgede çok popüler bir hale gelmişti bu çalgı. Midas'tan bu yarışma için jüri üyesi olması istendiğinde zevkle kabul etmişti. Ancak şimdi çok da istekli değildi. Tanrılar yarışacaktı ve sonuçta ikisinden biri kazanan olacaktı. Peki ya kaybeden tarafın kızgınlığından Midas'ı kim koruyacaktı? İçi ürperdi birden. Kendini rahatlatmak için önündeki etten kocaman bir parça daha attı ağzına. Birkaç saat süren yolculuktan sonra yarışmanın yapılacağı yeşil çayırlarla süslü Tomolos'a geldiğinde kendisinden başka herkesin yerini almış olduğunu gördü. Frigya'nın ileri gelenleri taş basamaklı büyük yapının halka açık bölümünde kendilerini güneşten koruyan mor tüllerin altında oturuyorlardı. Sahne çoktan hazırlanmıştı. Az sonra büyük alkışlarla Apollon geldi. Arkasından Pan göründü elinde flütüyle. O sırada Midas koltuğuna yerleşmiş, kendisini selamlayanlara gülümseyerek karşılık veriyordu. Önce Pan başladı çalmaya. Herkes sessizleşmiş, onun flütünden çıkan ezgileri dinliyordu. Apollon'a sıra geldiğinde halk ıslıklarla büyük sevgi gösterisinde bulundu ve sonra o da başladı çalmaya. Karşılıklı verilen bu büyük müzik ziyafetinden sonra sıra yarışmanın birincisini seçmeye gelmişti. Midas için bu yarışmanın galibi neredeyse flütüyle yaşayan ve tüm halkının sevgilisi olan Pan'dı tartışmasız. Yarışmanın birincisini heyecanla ilan etti. Duyduğu güzel ezginin etkisiyle sabahki korkuları çıkıp gitti aklından. Midas, Apollon'un kızgın gözleriyle karşılaştığı anda anladı yaptığı büyük hatayı. Başına gelecekleri o an kestiremese de tahmin ediyordu. Yunan tanrısının onun için düşündüğü bir ceza mutlaka olacaktı. Hemen yerinden kalktı ve sarayına dönmek üzere kendisini bekleyen aracın yanına gitti. Keşke hiç gelmeseydim diye aklından geçirirken, sabah rüzgarın gıdıkladığı ayaklarını, tatlı tatlı kaşınan göbeğini ve o andaki huzurunu düşündü. Sonra, ah ben ne yaptım, kim bilir başıma neler gelecek, dedi kendi kendine yüce kral. Üstelik bunları söylerken daha cezasının ne olacağını bile bilmiyordu. Saraya gelir gelmez odasına çıktı. Uzun beyaz uyku kıyafetini giydi. Hemen uyursam ve bir an önce sabah olursa belki Apollon'u kafamdan çıkarabilirim. Bu korku geçer. Uyanır uyanmaz da Paktolos ırmağında yıkanmaya giderim, diye düşünüyordu. Arkadaşı Dionysos sayesinde öğrenmişti bu ırmağın büyüsünü. Tanrıları kızdırdığında ya da daha önce onlardan istediğin bir şeyi artık istemediğinde, ırmağın berrak suları seni kurtarıyordu her türlü cezadan. Ama Midas çok geç kalmıştı. Aynanın karşısına geçtiğinde, gördükleri karşısında derin bir üzüntü ve korkuya kapıldı. Kulakları uzamıştı. Bir eşeğin kulakları gibiydi. Neredeyse kafasının iki katı kadar olmuşlardı. Apollon, "Sen müzikten ne anlarsın? Kulakların iyice büyüsün de, güzel müzik nasıl olurmuş duy." dermişçesine uzatmıştı zavallı kralın kulaklarını. Günlerce herkesten kaçtı Midas. Kendi evinde, sarayında bir yabancı gibi yaşamaya başlamıştı. Terzilerinden kafam üşüyor bahanesiyle uzun bir şapka dikmelerini istemişti. Şapka bitip hazır olunca da bir daha onu kafasından hiç çıkarmadı. Saray ahalisi ve halk krallarındaki bu değişimin farkındaydılar ama hiç kimse bir anlam veremiyordu. Hele kafasındaki o komik şapkayı bir türlü anlamıyorlardı. Ama bu Midas'tı. Kim ne diyebilirdi ki? Koskocaman Frigya'nın yüce kralı. Uçsuz bucaksız vadilerin en güçlü kişisi. Sonra bir gün saraya, başkent Gordion'a çok da uzak olmayan, bugün herkesin Kızılcı Hamam diye bildiği bölgedeki küçük bir köyden bir berber geldi. Ünü Frigya'nın bütün şehirlerine kadar yayılmış bu çok yetenekli berberi, sarayın ileri gelenleri çağırmıştı. Akıllarınca yeni bir saç kesimi, belki krallarının saçlarına yapılacak birkaç değişiklik, onun moralini düzeltir ve komik şapkadan da kurtulur diye düşünmüşlerdi. Ama uzun süre ikna olmadı Midas. "İstemem," dedi. "Hastayım," dedi. Kızdı, sinirlendi, bağırdı. Sonra uzayan saçlarına, sakallarına daha fazla dayanamadı ve kabul etti danışmanlarının teklifini. Gördüklerini kimseye anlatmaması için de bu genç berbere bol miktarda altın vermeye karar verdi. Berber Tilis çok akıllı bir gençti. Bu işte bir tuhaflık olduğunu hissediyordu ama bir türlü anlayamıyordu. Koca bir kral neden direniyordu ki? Saçlarımı kestirmem de kestirmem diye. Çok değil birkaç gün sonra anladı genç adam olan biteni. Bir sabah Kral Midas'ın kendisini odasında beklediğini söylediler. Hemen hazırlanıp kralın yanına gitti Tilis. Midas kapıya arkasını dönmüş, camdan dışarıyı seyrediyordu. Berberin yüzüne hiç bakmadan konuşmaya başladı. Biraz sonra şahit olacağın şeyi hiç kimseye söylememeni emrediyorum sana. Merak etme, hizmetinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Ancak bu odada gördüklerini bir başkasına anlatırsan, vereceğim cezanın da çok büyük olacağını bilmelisin. Tilis korkmuştu ama hiç belli etmedi. Emredersiniz kralım, dedi. Ve çantasındaki aletleri çıkarmaya başladı. Kafası karışmıştı. Ortada tuhaf bir şey yoktu. Olacakmış gibi de durmuyordu. Peki kral neden bahsediyordu o zaman? Tam eline usturasını alıp hafifçe Midas'a doğru dönmüştü ki olduğu yerde kala kaldı. Kral bir koltuğa oturmuştu. Elinde şapkası vardı ve eşek kulakları uzayan saçlarının arasından yukarı doğru çıkıyordu. Genç berber kıpırdayamıyordu. O kadar şaşırmıştı ki bir şey söylemek için ağzını açtı ama kendi sesini kendisi bile duymadı. İyi ki de böyle olmuştu. Kral sinirli bir ifadeyle berberin yüzüne bakıyor ve ne söyleyeceğini duymak istiyordu. Tilis hemen toparladı kendini. Hiçbir şey olmamış gibi işini yapmaya başladı. Kralın kulaklarının yanındaki saçları keserken elleri titremesin diye çok çaba gösteriyordu. Sonunda işini bitirdi. Etrafı temizledi ve tam odadan çıkacakken Midas'ın sert bir sesle kendisine bir şeyler söylediğini duydu. Söylediklerimi unutma delikanlı. Bu odada gördüklerin burada kalacak. Hafifçe başıyla evet der gibi bir işaret yaptı. Hala sesi çıkmıyordu. Sonra aceleyle terk etti odayı, hatta sarayı da. Orada daha fazla kalmak istemiyordu. Bir an önce köyüne dönmekten başka bir düşüncesi yoktu. Kimseye görünmeden kaçar gibi uzaklaştı genç berber. Başkenti Gordion'da bir daha kimse görmedi Tilis'i. Haber alanda olmadı. Zaman ilerledi, Midas eşek kulaklarıyla yaşamaya devam etti. Artık herkes alışmıştı krallarının bu şapkalı görüntüsüne. Tilis köyüne dönmüş, hayatına devam ediyordu. Ancak içindeki büyük sır her geçen gün biraz daha büyüyordu. Tam birine anlatacakken aklına kralın sözleri geliyor ve susuyordu. Ama bir gün daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Kimseye güvenmese de gördüklerini birilerine söylemeliydi. 3 gün düşündü, 5 gün düşündü, hatta 10 gün boyunca düşündü ve sonunda aklına bir fikir geldi. Köyünün biraz ilerisindeki büyük vadiye gidecek, boyları neredeyse 1 metreye gelmiş altın sarısı başaklara doğru eğilip fısıldayarak, ''Midas'ın kulakları, eşek kulakları!'' diyecekti. Bu fikri o kadar çok sevdi ki koşa koşa gitti tarlaların oraya. Düşündüğünü tam da düşündüğü gibi yaptı. Sonra derin bir oh çekti. İçindeki sırdan kurtulmuştu. Hem de bunu asla başkalarına söyleyemeyecek olan başaklara anlatarak yapmıştı bunu. O kadar sevinçliydi ki aniden ortaya çıkan rüzgarı bile fark etmedi. Rahatlamış bir halde ıslık çalarak evine doğru yürümeye başladı. Kral Midas her zamanki gibi bahçede oturmuş uyukluyordu. Yine rüzgar vardı ve yine o rüzgar ayaklarını gıdıklıyordu. Sonra derinden bir ses geldi kulağına. Sanki bir fısıltı gibiydi. Rüzgar estikçe ses de çoğalıyordu. Üstelik bu ses tüm Gordion şehrinin üzerini kaplamış gibiydi. Çiçekleri, ağaç yapraklarını, otları hafif hafif sallayan esinti şöyle diyordu. Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Tüm şehir karıştı bir anda. Halk sokaklara döküldü. Duyan duymayana söylüyordu. Midas'ın kulakları eşek kulakları. Saray danışmanları herkesi susturmaya, rüzgarı durdurmaya çalıştı ama rüzgar estikçe esti. Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Frigya Vadisi çalkalandı bu haberle. Hayvanlar inlerine kaçtı. Nehirler köpürdü. Ve Midas o günden sonra ayaklarını gıdıklayan rüzgarı hiç sevmedi. Kızılcı Hamam'da bir kazı. Sarı renkli büyük minibüs Ankara'dan yola çıkalı yarım saat kadar olmuştu. Güneş yavaş yavaş yükselirken havada iyice ısınıyordu. Kazı gereçlerinin konduğu büyük metal kutuların yanında oturan Yonca, ayaklarını uzatmak için çaresizce bir boşluk aranıyordu. Ön taraftaki koltuklara annesi ve annesinin üniversiteden iş arkadaşı, bir de Almanya'dan gelmiş bir profesör yerleşmişti. Arkada gitmenin zevkli olacağını düşünmekle yanlış bir karar verdiğini çoktan anlamıştı Yonca. Ama yapacak bir şey yoktu. Sonuçta gidecekleri yol 2 saat bile sürmeyecekti. Mümkün olduğunca rahat etmeye çalıştı. Uygun bir pozisyon bulunca da sırt çantasından çıkardığı sandviçi iştahla yemeye başladı. Annesi üniversitede antropoloji bölümünde hocaydı. Arabadaki diğer kişiler de arkeolog, paleobotanik uzmanı, paleontolog, fotoğrafçı ve bir de Kültür Bakanlığı'nın görevlendirdiği kazı komiseriydi. Birkaç senedir devam eden bir kazı çalışması için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gidiyorlardı. Daha doğrusu ilçeye 10-15 kilometre mesafedeki küçük bir köye. Burası ünlü Frig dönemindeki yerleşim bölgelerinden biriydi. Friglerin başkenti Gordion'a fazla yakın değildi ve annesinden dinlediği kadarıyla yeraltı sularının zenginliği nedeniyle bugün olduğu gibi o dönemde de bir kaplıca merkeziydi. Hemen yakınında da yine aynı döneme ait küçük bir köyün kalıntıları vardı. Bu köy küçük bir nehrin ve onun arkasındaki geniş buğday tarlalarının biraz ilerisindeydi. Yonca için çok heyecan verici bir tatil olacaktı bu. Arkeolojiye olan merakı annesinden dinlediği onlarca kazı hikayesiyle iyice artmış, şimdiden mesleğini seçmişti bile. Bütün kış bu maceranın hayalini kurmuştu. Friglerle ilgili bulabildiği her kitabı incelemiş, onların herkesçe bilinen kralları Midas hakkında araştırmalar yapmıştı. Frig halkının tarım ve çiftçilikle uğraştığını, iyi birer maden işleme ustası olduklarını, hatta tekstil ve dokumacılıkla ilgilendiklerini okumuştu. Yaşadıkları bu bölge, Ege ve Asya yerleşimleri arasında bir merkezdi. Bu nedenle ticaret çok gelişmişti. O dönemlerde ticaretin değiş tokuş yöntemiyle yapıldığını öğrenmesi de çok ilgisini çekmişti. Uzmanlar, doğuda yaşayan Urartulara ait tunç kapların ya da Yunanistan'da yapılan seramiklerin Frigya'da bulunmasını ve Frig eserlerinin de diğer yerlerde ele geçmesini yapılan bu ticaretle açıklıyordu. Friglerle ilgili yazılan tüm kaynaklar, buluntular, halkın refah içerisinde yaşadığını gösteriyordu. Tabii barışçıl kralları Midas'ın bunda etkisi çok büyüktü. Komşuları Asurlar ve Urartularla hep iyi ilişkiler içerisinde olmaya çalışmıştı. Yonca'nın öğrendiği her yeni bilgi, bu döneme olan merakını biraz daha artırıyordu. Annesi de onun bu heyecanını görünce, yazın gideceği kazıda kendisine eşlik etmesine izin vermişti. Yaklaşık 1 ay kadar kazı ekibiyle birlikte kalacaktı. Şartların zor olacağının farkındaydı. Çadırda uyumak zorundalardı. Derede yıkanacaklar, yemeklerini arazide yapacaklar ve bütün günde güneşin altında çalışacaklardı. Bunların hiçbiri onu korkutmuyordu. Aksine büyük bir zevkle yıldızların altında uyuyacağı akşam saatlerini bekliyordu. Ekibi oluşturanların ayrı ayrı uzmanlık alanları vardı. Bu uzmanlar, kazının yapılacağı yer ve döneme göre değişiklik gösterebilirdi. Arkeologlar, ev kalıntıları, yerleşim planları ve diğer küçük buluntular üzerinde çalışırken, annesi de bir antropolog olarak mezarları ve mezarlardan çıkan iskeletleri inceleyecekti. Onların cinsiyetlerini saptamak, yaşlarını ve eğer herhangi bir hastalık yüzünden öldülerse bunları tespit etmek annesinin işiydi. Arkeoloji ve antropoloji birbirine yakın bilim dallarıydı. Arkeologlar şehir kalıntılarını, evleri, tarih öncesi dönemlerde kullanılan silah, para, süs eşyaları, mimari yani insanlara ait her türlü eşyayı inceleyip o dönemler hakkında bilgiler verirken, antropologlar da bu yerleşimlerde bulunmuş olan ve yine o dönemlere ait iskeletleri inceliyordu. Bu nedenle de kazılarda birlikte çalışıyorlardı. Ama her iki bilim dalının farklı alt kolları da vardı. Kazı grubunun diğer üyelerinden olan paleontologlar eski hayvan kalıntılarını incelerken, paleobotanikçiler de eski bitki kalıntılarını araştırıyordu. Böylece kazının yapıldığı bölgenin o dönemdeki bitki ve hayvan türleri hakkında bilgi sahibi oluyorlardı. Kazı fotoğrafçısı tarihi eserlerin bulunduğu andaki konumlarını fotoğraflarken, kazı komiseri de araştırmaları denetleyerek çalışmaların doğru yapıldığı konusunda bakanlığa rapor veriyordu. Yonca yola çıkmadan önce kendisine küçük bir kazı çantası hazırlamıştı. Daha önceleri kamp yapmaya gittiklerinde annesinin verdiği bazı aletler de vardı içinde. Hepsini dikkatlice yerleştirmişti. Yön bulmak için bir pusula, buluntuların doğrultularını saptamak için bir kumpas, minik bir fırça, küçük buluntular için bol miktarda küçük ağzı kilitli poşet ve dişçilerin kullandığı yine küçük sivri metal aletler. Bunlar küçük buluntuları topraktan çıkartırken çok işe yarıyordu annesinden öğrendiği kadarıyla. Şapkasını da unutmamalıydı. Malum tüm gün güneşin altında çalışmak zorundaydı. Son olarak bir de küçük not defteri almıştı yanına. Her şeyi günü gününe yazmak istiyordu. Bu onun ilk kazı deneyimi olacaktı çünkü. Minibüs ana yoldan ayrılıp küçük bir toprak yola sapmıştı. Yonca camdan dışarıyı seyrederken diğerleri de koyu bir sohbete dalmışlardı. Bu sene yapacakları çalışmaları, kamp alanını ve daha bir sürü detayı konuşuyorlardı. Eylül'de arkadaşlarına anlatacağı maceraları düşündükçe gülümsemesine engel olamıyordu küçük kız. Seneye 6. sınıfa başlayacaktı ve okul açıldığında herkes gittiği sahil kasabalarını anlatırken o en merak uyandıran tatilin kendisininki olacağını biliyordu. Etraf gitgide yeşillenmeye başlamıştı. Önde oturan Alman profesör yüzünden gördükleri her güzel manzarada arabayı durdurmak zorunda kalıyorlardı. Onlar için sıradan olabilecek bir taş bile adamın ilgisini çekiyor, fotoğraf çekmek için izin istiyordu. Saat 11 gibi kazı alanına gelebilmişlerdi. Arabalarını bölgedeki en büyük ağacın hemen yanına park ettikten sonra eşyaları indirmeye başladı ekip. Yonca annesiyle birlikte çadırları kuracakları düz alanları tespit edecekti. Bunun için küçük vadinin tam ortasından geçmekte olan derenin biraz ilerisine yürüdü. Yemek ve ortak çalışma alanı gibi kullanacakları büyük çadır da dahil olmak üzere 11 tane çadır kurmak zorundaydılar. Annesi kendisiyle birlikte kalması konusunda çok ısrar etmişti. Ama Yonca babasının ona yeni aldığı tek kişilik çadırda kalmak için gereken izni koparmayı başarmıştı. Akşama doğru ekip yaklaşık bir ay boyunca kalacakları yeri sorunsuz hazırlamıştı. Tüm çadırlar girişleri birbirlerine bakacak şekilde bir çember oluşturur gibi kurulmuştu. Büyük çadır da hemen onların yanında yer alıyordu. Önündeki ağaçlara birkaç hamak da kurmuşlardı. İçerisi tam bir çalışma ve yemek alanı gibi olmuştu. Masalar, minik kamp sandalyeleri ve mutfak gibi düzenlenmiş bir yer. Arazide kalmaya alışık olan ekip bir de taşınabilir tuvalet yapmıştı hemen. Bu arada yakındaki köyden gelenler son 5 senedir görmeye alışık oldukları misafirleri karşılamak için gelmiş, yanlarında getirdikleri taze sütü, yufka ekmeklerini, peynirleri ve taze meyveleri bırakıp biraz sohbet ettikten sonra gitmişlerdi. Bu ziyaret sırasında çadırların arkasındaki küçük ormanlık alanda onları izleyen iki erkek çocuğu dikkatini çekmişti Yonca'nın. Hemen hemen kendi yaşında gibi gözüküyorlardı. Diğerine göre daha kısa boylu olan çocuğun büyük, siyah çerçeveli gözlükleri vardı. Neredeyse yüzünün yarısını kaplamıştı. Komik bir şekilde habire eliyle gözlüğünü yukarı doğru itiyordu. Bir eliyle de şortunu çekiştirip duruyordu. Öteki çocuksa çok ciddi bir ifadeyle bakıyordu. Gizemli bir olayı çözmeye gelmiş dedektif havası vardı. İkisinin de dizleri yara bere içerisindeydi. Onların bu yaramaz görüntüleri ve ağaçların arkasından sanki kimse onları görmeyecekmiş gibi saklanarak bakmaları komik gelmişti Yonca'ya. Bir ara yanlarına gidip merhaba demeyi düşünmüş ama belki rahatsız ederim istemezler diye vazgeçmişti. Akşam çöktüğünde herkes sabahki ziyaretçilerin getirdiklerini yerken bir taraftan da yarınki iş planlamasını yapıyordu. Yonca ise yeşil renkli çadırının içinde oturmuş, tepeye astığı fenerinin ışığında not defterine ilk günün olaylarını yazıyordu. Ziyaretçiler, yerleşme, etraftaki detaylar, hatta o iki çocuk. Dışarıdakiler koyu bir sohbete dalmışlardı. Bir ara annesi gelip her şeyin yolunda olup olmadığına bakmıştı. Onu yazarken görünce de gülümseyerek dönmüştü arkadaşlarının yanına. Yonca işini bitirip defterini çantasına yerleştirdikten sonra uyku tulumunun içine girdi. Çadırın açık kapısından yıldızları görüyordu. Biraz ileriden geçen derenin ve ekibin sesi ninni gibi gelmeye başlamıştı. Bir süre sonra da sabah 6'ya kurduğu saatini tam başucuna koyarak uykuya daldı. Kazı alanlarında güne erken başlanırdı. En geç sabah 8'de herkes alanda olurdu. Öğleden sonraları artan sıcaklık nedeniyle en verimli saatler sabah saatleriydi. Çalışmalar akşam 5'e 6'ya kadar devam eder, sonrasında duş ve akşam yemeği saati gelirdi. Ama gün ondan sonra da devam eder, gece boyu o gün çıkan buluntuların tek tek etiketlenmesi, temizlenmesi, fotoğraflarının çekilmesi ve uzmanların raporlarını yazması gibi süreçler olurdu. Gün içerisinde bulunan her şey, alanda bulunduğu yerde fotoğraflarının çekilmesinden sonra çalışma yeri olarak hazırlanmış alana getirilirdi. Bu, objelerin zarar görmeden korunması ve kayıt altına alınması açısından çok önemliydi. Bazı gecelerde ise bu çalışmaların hemen arkasından ateşin etrafında toplanılarak şarkılar söylenir, sohbetler edilirdi. "Biriniz şu ateşe baksın lütfen, sanki sönecek gibi. Aman sakın, daha ekmek kızartacağım ben. Acele edin arkadaşlar, güneş çoktan yükseldi." Ekip güneşin doğuşuyla kalkıp çoktan hazırlıklara başlamıştı. Kahvaltı için yakılan ateşin başında toplanıyorlardı. Yonca çadırından uzattı kafasını. Harika bir hava vardı dışarıda. Hemen kazı için aldığı botları ayağına geçirdi ve temizlenmek amacıyla dereye gitti. Annesi çoktan işlerini bitirmiş, ağacın altındaki tabureye oturup günlük planını yapmaya başlamıştı. "Günaydın anne." "Canım günaydın. Hadi bakalım hemen toparlan. Bugün kazı alanındaki ilk günümüz." "Tamam hemen geliyorum." "Heyecanlı mısın?" "Hem de nasıl. Beni bekle olur mu?" "Tamam bekliyorum canım." Yaklaşık bir saat sonra ellerinde kazı gereçlerini koydukları çantalarla birlikte yola çıkmışlardı. Çalışma alanıyla kamp alanı arasındaki mesafe fazla uzak değildi. 5 dakikalık kısa bir yürüyüşle ufak tefek tepelerin olduğu engebeli bir araziye gelmişlerdi. Herkes hemen işe koyuldu. Birkaç yıldır süren çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerin incelenmesi bitmişti. Ama kazılması gereken çok yer vardı. Daha önce saptanmış bölgeler, her biri büyükçe bir kare olacak şekilde işaretleniyordu. Annesinin anlattığına göre 2 ayrı bölge vardı. Geniş bir alanda ev tabanlarına benzer taşlar bulunmuştu. Burası o dönemde yaşayan insanların evleriydi. Kare biçimli bu yerler birbirlerine neredeyse bitişik halde yapılmışlardı. Karşıdaki tepede ise bölgede yaşayan insanlara ait mezarlar vardı. Onlar da dikdörtgen biçimindeydiler. Açılmış mezarlara yukarıdan bakıldığında dev köstebeklerin yuvaları gibi görünüyorlardı. Bugün yapılacaklar kazı başkanı tarafından herkese önceden bildirilmişti. Yonca'nın annesi ve birkaç kişi geçen sene belirlenmiş ancak henüz açılmamış olan mezarlık alanının güney kısmında başlayacaklardı işe. Öğlene kadar en üstteki kaba toprağın açılmasıyla uğraştılar. Yonca elindeki küçük fırçayla yardımcı olmaya çalışıyordu. Bir taraftan da kendisine anlatılanları dinliyordu. Nasıl kazı yapılır, ev tabanları ve küçük buluntular nasıl çıkarılır, kemiklere ulaşıldığında kırmadan nasıl temizlenir, tüm detayları öğreniyordu. Eskiden arkeolojik alanlarda bulunan herhangi bir şeyin hemen alınarak torbalara konulduğunu sanırdı. Oysa buraya gelmeden önce annesi ona bu konuda çok dikkatli olmasını, en ufak bir parça dahi görse hemen haber vermesini söylemişti. Çünkü buluntular orijinal yerlerinden kaldırılmadan önce fotoğraflarının çekilmesi gerekiyordu. Ancak daha sonrasında yerlerinden alınabilirlerdi. Çok zevkli geçen sabah saatlerinden sonra öğle yemeği için tekrar çadırların bulunduğu yere döndüler. Yemekten sorumlu kişi tüm ekip için bol domatesli bir makarna yapmıştı. Yonca tüm sabah çalışmanın ve açık havada olmanın etkisiyle o kadar acıkmıştı ki koca bir tabak makarnayı bir anda yiyip bitirmişti. Yarım saat daha mola vardı. Defterine o günkü notlarını yazdı. Öğrendiği yeni bilgileri kaydetti. Sonra hep birlikte tekrar çalışmak için kazı alanına döndüler. Arkeologlar seramik bir kap bulduklarında saat neredeyse 3'e geliyordu. Hemen yanlarına gitti. Mümkün olduğunca kenarda duruyordu. Çünkü kap kırık bir şekilde çıkmıştı ve belki yakınlarında başka parçalar da olabilirdi. Dikkatle çalışanları izlerken arkasından gelen bir ses duydu. Kafasını çevirip baktığında dün akşam gördüğü çocuklarla göz göze geldi. Hafifçe gülümsedi. Onlarla tanışmayı çok istiyordu. Fotoğrafları çekilen seramik kabı seyretmeyi bırakıp kararlı bir şekilde onların bulunduğu tarafa doğru yürüdü. Merhaba, siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet, ikimiz de buralıyız. Ben Yonca, Ankara'dan geliyorum. Dün gece de gördüm sizi, değil mi? Evet, biz evet, ya merak etmiştik de o yüzden bakıyorduk. Ben Ali, bu da Cemal. Sen kaç yaşındasın? 10. Siz? Ben 11, Cemal de senin yaşında işte. Gelsene, dolaşalım. Ha? Annen izin verir mi? Anne, bu Ali, bu da Cemal. Biraz gezeceğiz, gidebilir miyim? Nil, kızının seslendiğini duyunca yaptığı işten başını kaldırarak baktı. Yanındaki çocukları tanımıyordu. Cevap vermeden elindekileri bırakarak onlara doğru yürüdü. Merhaba, ben Yonca'nın annesiyim. Adım Nil. Siz kimsiniz? Dur, seni tanıdım. Sen Ali'sin değil mi? Muhtarın oğlu Ali. Geçen seneden hatırlıyorum seni. Evet, benim Nil teyze. Bu da Cemal, kuzenim benim. Ali, o yaştaki bir çocuktan hiç beklenmeyecek kadar ciddi bir ifadeyle bakıyordu. Cemal ise aynı dün yaptığı gibi gözlüğünü itiştirip duruyordu. Merhaba Nil teyze. Çok memnun oldum Cemal. Seni tekrar gördüğüme de çok memnun oldum Ali'ciğim. Demek Yonca ile tanıştınız. Gülerek kızına baktıktan sonra, ne oldu, sıkıldın mı hemen çalışmaktan? Neyse, hadi oynayın biraz. Ama çok uzağa gitmeyin. Kazı alanının etrafında olun ama, tamam mı? Dedi. Tabii ki sıkılmadım ama biraz çevreyi gezsem fena olmaz değil mi? Tamam, hadi dolaşın bakalım. Yonca sevinç içinde yeni arkadaşlarıyla beraber koşmaya başladı. Karşıda görünen tepelere doğru gidiyorlardı. Bugünkü çalışma, yeni arkadaşlar, açık hava. İçinde bu yazın harika geçeceğine dair bir his vardı. Heyecanlı bir gün. Kazı başlayalı neredeyse 15 gün olmuştu. Yeni bulunan ev tabanları temizleniyor, mezarlık alanından ele geçen iskeletlerin yaş tayinleri yapılıp ölüm nedenleri üzerinde çalışılıyordu. Buluntular oldukça fazlaydı. Lüle taşından yapılmış süs eşyaları, mermerden oyulmuş objeler, bitki ve hayvan fosilleri dönem hakkında bilinenleri her geçen gün biraz daha artırıyordu. Bölgenin o dönemdeki tarım merkezlerinden biri olduğu ve halkının da tamamen bu işlerle uğraştığı sonucu neredeyse kesinleşiyordu. Ev mimarileri son derece sadeydi. Buluntular da yaşayanların günlük yaşamları ve ekonomik seviyeleriyle ilgili bilgi veriyordu. Başkent Gordion'da saptanan büyük ev tabanları, zengin maden buluntuları ya da altın işlemeli kumaş parçalarına rastlanmamıştı. En süslü objeler lüle taşı veya mermerden olanlardı. Bunların sayısı da çok fazla değildi. Yonca sabahları annesine ve ekibe yardım ediyor, öğleden sonraları ise yeni tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte oluyordu. Heyecanlı ve neşeli Cemal, her zaman ciddi görünen, her şeyi sorgulayan Ali ve meraklı, cesur Yonca çok iyi bir ekip olmuşlardı. Kazı alanının çevresi ve küçük köy oyun alanlarıydı. Geceleri de kamp ateşinin yanında hep birlikte oturup birbirlerine hikayeler anlatıyorlardı. Yonca'nın annesi hepsine ufak tefek buluntuların temizliğini öğretmişti. Ellerindeki küçük fırçalarla bunları temizliyorlar, bir taraftan da bölgenin arkeolojik geçmişi hakkında bilgi sahibi oluyorlardı. Kral Midas'ı ve hikayesini çok iyi biliyorlardı artık. Kazı yapılan yerin o dönemlerde tarımla uğraşan küçük bir yerleşim olduğunu ve burada yaşamış insanların Frigya'nın büyük kralının sarayının bulunduğu başkent Gordion için üretim yaptıklarını anlatmıştı ekiptekiler. Aynı zamanda mağaraların içerisinde gördükleri hamamların, kutsal yerlerin daha geç dönemlere ait olduğunu da öğrenmişlerdi. Bir söylentiye göre Midas'ın eşek kulaklarını herkese duyuran Berber Tilis bu köyde yaşamıştı. Daha doğrusu evi ve ailesi o dönemlerde buradaydı. Yine bir başka söylentiye göre de Tilis'in evinin zemininde sırrını saklaması için Midas'ın ona verdiği altınlar vardı. Elbette şimdilik hiçbiri bilimsel gerçekler değildi, sadece söylentilerdi. Buna rağmen Ali'nin babası Muhtar Rıza söz konusu dedikodular yüzünden birçok hazine avcısının buraya gelip o dönemlerden kalma evleri, mezarları kazdıklarını ve altın bulmaya çalıştıklarını söylemişti. Yonca'nın annesi Anadolu'da birçok yerde bu tarz kaçak kazıların olduğunu anlatmıştı. Maalesef hazine bulacağız diye her yeri mahvediyorlar. Oysa ki arkeolojik bir alanda çalışırken çok dikkatli olunması gerekiyor. Nereden ne çıkacağı asla belli olmaz. Hayvan kemiklerinden yapılmış küçük bir oyuncak, obsidyen taşından yapılmış bir takı ya da mızrak ucu, zarif bir seramik kap, bir gözyaşı şişesi, küçük bir altın küpe ya da arkeolojik dönemlerde kullanılan sikkeler yani küçük metal paralar. Yüzlercesi olabilir toprağın altında. Yonca daha önce öğrendiklerini de arkadaşlarına anlatmıştı. Bu nedenle üçü de buluntular ve kazı alanının çevresinde yürüme konusunda çok dikkatliydiler. Yanlışlıkla bir şeylere zarar veririz diye çok korkuyorlardı. Üstelik sadece çalışma yapılan alana değil, etrafına da dikkat etmeleri gerekiyordu. Çünkü tarihi eserlerin nereye kadar yayıldığı ancak kazı çalışmaları sonuçlandığı zaman belli olurdu. Üç arkadaşın günleri bazen alandakilere yardım ederek, genellikle de etrafta gezerek geçiyordu. Bulundukları ortam hayaller kurmaya, yeni oyunlar keşfetmeye o kadar uygundu ki, arkeolojinin o sihirli dünyasının tam içerisindeydiler. Çıkan her buluntuda yeni yeni hikayeler öğreniyorlardı. Akşamları yapılan sohbetlere şahit oldukça geçmişe olan merakları daha da artıyordu. Yine ateşin etrafında ekiple birlikte oturup sohbet ettikleri bir gece, Berber Tilis'in hikayesini konuşmaya başladılar aralarında. Onun Midas'ın kulaklarını görüp buğday başaklarına seslenmesini, sonrasında Midas'ın yaşadıklarını anlatıp duruyorlardı birbirlerine. Konuşmaya öylesine dalmışlardı ki, arkalarındaki çalılık alandan bir çıtırtı duyduklarında neredeyse üçü birden çığlığı basacaktı. Ekiptekiler de o sırada bir konu üzerine tartışıyorlardı. Yonca, Ali ve Cemal birbirlerine baktılar. Biraz önce konuştukları konunun da etkisiyle akıllarına binbir düşünce gelmişti. Cemal yine heyecan içerisindeydi. Böyle fırsatları hiç kaçırmaz. Hemen olur olmadık hikayeler yazarak Ali ve Yonca'yı güldürürdü. Bu sefer de öyle oldu. Ve Cemal fısıldayan bir sesle konuşmaya başladı. İşte Tilis geldi. Bu kadar bahsederseniz olacağı buydu. Yonca ve Ali kıkır kıkır gülüyorlardı. Bir taraftan da çaktırmadan hala ses geliyor mu diye dikkat kesilmişlerdi. Siz dalga geçin benimle. Geldi işte. Hem ben çok duydum böyle şeyleri. Saçmalama Cemal. Bak Yonca'yı korkutacaksın. Yok canım, neden korkayım? Hiç de korkmam ben. Hadi gidelim bakalım neymiş. Belki köpek filandır. Yonca'nın bu cesur halinden etkilenen diğer ikisi kızın peşine takılıp sesin geldiği tarafa doğru yürümeye başladılar. Gerçekten de ses hala duyuluyordu. Bir uzaklaşıyor, sonra yeniden daha yakından geliyordu sanki. Üstelik artık bir insanın yürürken çıkardığı seslere benziyordu. Çocuklar gece karanlığında yürümeye devam ettiler. Ellerindeki ufak fenerin ışığı sadece yollarını aydınlatmaya yetiyordu. Etraf kapkaranlıktı. Arkalarından derenin sesi geliyor, rüzgar da hafif hafif yaprakları sallıyordu. Üçü el ele tutuşmuşlar ve nefeslerini tutmuşlardı. Korktuklarını birbirlerine belli etmeseler de ellerinin terlemesinden anlamışlardı. Herkes korkuyordu. O sırada ay ışığının altında bir gölge gördüler. İnce bedenli ama olağandan çok daha büyük ayakları olan bir adamdı bu. Ancak sadece gölge olarak görebilmişlerdi. Sanki üzerinde uzun bir elbise vardı. Çocuklar oldukları yerde kala kaldılar. Yonca'nın "Hadi çabuk geri dönelim" demesiyle birlikte kamp alanına doğru koşmaya başladılar. Onların tam aksi yönünden de koşma sesleri geliyordu. Grubun yanına geldiklerinde nefes nefese kalmışlardı. Kimseye bir şey belli etmeden oturdular eski yerlerine. Bir ara Yonca'nın annesi neler oluyor der gibi bakmıştı ama hepsini bir arada görünce tekrar çevirmişti kafasını. Gördünüz değil mi? Diye sordu Cemal heyecanla. Ben demiştim size, o Tilis'in hayaletiydi işte. Yanımıza kadar geldi. Demek bizi izliyordu. Of Cemal, abartma. Ne hayaleti, basbayağı insandı işte. Peki o zaman neden kaçtı? Hem kafasındaki şapkayı görmediniz mi? Kukuleta gibi bir şeydi. Hani annem bir resim göstermişti bize. İşte aynı ona benziyordu. Ya o ayaklar, onlar neydi öyle? Ali ve Yonca ne kadar itiraz etse de onların da içine bir kurt düşmüştü. Olabilir miydi? Peki, o zaman yarın sabah erkenden buluşuyoruz ve o adamın, yani daha doğrusu gölgenin gittiği yere gidiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık Yonca. Sabah erkenden geliriz. Çocuklar biraz tedirgin ama çok da heyecanlı bir şekilde ayrıldılar. Yonca hemen çadırına gitti ve gaz lambasını yakarak daha önce annesinden öğrenip yaptığı kazı alanı planına baktı. Tilis'in evinin yeri bu plandaki yerlerden biri olabilirdi ama hangisi? O daha bilinmiyordu. Ancak mezarların ve evlerin yerleri farklıydı. Evler arazinin kuzeyine doğru inşa edilmişti. Haritayı katlayıp çantasına koydu. Fenerini, büyütecini ve ufak kazı fırçasını da yerleştirdi. Yarın uzun bir yürüyüş onları bekliyordu. Sabahın erken saatinde geldi Ali ve Cemal. Yonca kahvaltısını yeni bitirmişti. Hemen çantasını alıp arkadaşlarının yanına gitti. Gece oturdukları yeri başlangıç noktası alarak yürümeye başladılar. Çalıları ve etrafını dikkatlice inceliyorlardı. Ama ne bir ayak izi vardı, ne de başka bir iz. Öğlene kadar dolaştılar yakınlarda. Büyük ardıç ağacının dibine oturduklarında saat neredeyse 2 olmuştu. Hemen yanlarında getirdikleri ekmek ve peyniri yiyip sularını içtiler. Cemal durmadan dün gördüklerinin hayalet olabileceğini söyleyip duruyordu. En büyük iddiası da dün gece duydukları ayak seslerine rağmen bugün hiçbir ize rastlamamış olmalarıydı. Sadece kocaman kocaman palete benzer izler vardı toprağın üzerinde. Onlar da belli belirsizdi. Verdikleri molanın ardından tekrar kamp alanına döndüler. Mataralarına biraz daha su doldurduktan sonra kazı alanına gidip oradakilerden biraz bilgi almak istiyorlardı. Alana vardıklarında Yonca'nın annesinin arkadaşlarına yardım etmek amacıyla yeni bulunan bir çömlek parçasını temizlediğini gördüler. Kadın onlara gülerek baktı ve elindeki işi bırakıp yanına çağırdı. ''Nerelerdesiniz sabahtan beri? Merak etmeye başlamıştım.'' ''Hiç. Gezdik biraz işte.'' ''Anne, bir şey soracağım sana. Buldunuz mu o berberin evini? Hani Tilis vardı ya?'' ''Maalesef canım. Henüz bir şey yok. Bazı ev temelleri çıkardı arkadaşlar ama ona ait olduğunu belirten ipucu yok daha. Ancak burada yaşayan insanların evlerini ve mezarlarını farklı alanlara yaptıklarını artık kesin olarak biliyoruz. Mezarlara koydukları ufak tefek hediyeler bulduk bu arada.'' Tamam. Neyse, sonra görüşürüz. Hadi çocuklar, gidelim biz. Cemal ve Ali Yonca'yı takip ederek hemen kalktılar yerlerinden. Kız oldukça heyecanlı gözüküyordu. Duydunuz mu? Evler ortaya çıkıyor. Acaba Tilis'in evi de bulundu mu? İşte dedim ben size. Bu yüzden geldi dün gece. Bırakın evimi, uğraşmayın filan demek istiyor herhalde. Of, saçmalama Cemal. Bırak bu hayalleri. Ali, kızma Cemal'e. Bu sabahki yürüyüşten ve annemin dediklerinden sonra ben de şüphelenmeye başladım. Bak, ayak izi de bulamadık işte. Sen de mi Yonca? İşte Nil teyze söyledi ya, daha bulamamışlar berberin evini. Hem burada yaşayıp yaşamadığı bile belli değil demişlerdi ya. Orası öyle de, kim bilir, belki de buldular. Neyse, hadi bir de tam aksi yöne yürüyelim. Şu mağaraların oraya gidelim, dedi Ali. Çocuklar akşam karanlık çökene kadar dolaştılar etrafta. Mağaralara girip çıktılar, tepelere tırmandılar. Hatta bir ara Ali'nin dedesinden kalma dürbünle tepeden tüm çevreyi dikkatlice taradılar. Çadırların olduğu yere geldiklerinde çoktan ateş yakılmış, akşam yemeği hazırlıkları başlamıştı. Ekibin yarısı seyyar kamp masasının etrafına toplanmış, o günkü buluntularla ilgili konuşuyorlardı. Toprak altından çıkar çıkmaz hepsinin fotoğrafları çekilmiş, yerleri genel kazı planı üzerinde işaretlenmişti. Şimdi de temizlemek ve tek tek numara vermek için kamp alanındaki çalışma çadırına getirilmişti buluntular. Hızlıca göz attılar masaya. Belki ilginç bir şey görürüz diye düşünüyorlardı. Yaşlı Alman profesör çocukların bu merakını görünce, sonradan öğrendiği Türkçesiyle onlara buluntular hakkında bilgi vermeye başladı. Seramik kapların ne işe yaradığını, o dönemde korunma amaçlı kullanılan aletlerin yapısını anlatıyordu. Biliyorsunuz, burası tarımla uğraşan küçük bir köy yerleşimi. O nedenle genelde hep tahılları koymak için kullandıkları seramik küp parçaları falan buluyoruz. Ufak tefek de aletler var işte. Çocuklar yorgunluğun da verdiği etkiyle hafif uyuklar dinliyorlardı profesörü. Ama adam elinde tuttuğu küçük usturaya benzer kesiciyi gösterdiğinde konuşma birden hepsinin ilgisini çekmişti. Akşamüstü de bunu bulduk bir evin tabanından. Sanki günümüzün berber usturası gibi değil mi? Bir inceleyelim, bakalım ne sonuç çıkacak. Yonca neredeyse sesi titrer bir halde, "O eskiden burada yaşamış bir berbere ait olabilir mi?" Profesör gözlüklerinin üzerinden bakarak cevapladı. Tilis'ten mi bahsediyorsunuz? Hani Midas'ın kulakları, eşek kulakları diye başaklarla konuşan şu meşhur berber. Evet, annem anlatmıştı onun hikayesini de, o yüzden merak ettim. Bilemeyiz, olabilir de, olmayabilir de. Coğrafi yakınlık olarak burası Midas'ın yaşadığı bölgeye çok da uzak değil. Hem o zamanlar burada yetiştirilen buğdayın, tahılın başkente gönderildiğini de biliyoruz. Yani yakın bir ilişki var iki yerin arasında. Ama tabii şimdiden bir şey söyleyemeyiz. O evde bir berberin yaşadığını bize gösterecek başka buluntular da olmalı. Belki seramiğe çizilmiş bir resim, farklı bir alet, yani diğer evlerde olmayan bir şeyler. Araştırmalara devam. Yonca arkadaşlarına döndü, iki çocuk da dikkatle ona bakıyordu. Hep yaptığı gibi belli belirsiz bir kafa işaretiyle, ''Hadi gidelim'' dedi onlara. Birlikte Yonca'nın çadırının önüne gittiler. İstedikleri ipucunu bulmuşlardı. Neredeyse emindiler artık. Tilis geri dönmüştü. Şimdi üçü de bir maceranın içerisinde, iz süren, ipucu kovalayan dedektiflere dönüşmüşlerdi. Buldukları her yeni kanıt, duydukları yeni bilgiler ya da detaylar onların gittikçe heyecanlanmasına neden oluyordu. Bir anda tüm yorgunlukları gidiverdi. Yemeklerini yer yemez dün oturdukları yere geçtiler. Hiç konuşmuyorlardı. Hepsi nefeslerini tutmuş, arkalarından gelecek bir sese odaklanmışlardı. Bulundukları yer kamp alanının hemen yanındaydı aslında. Ama diğerleri ateşin çevresinde oturdukları için üç arkadaşın bulunduğu yer karanlık ve oldukça sessizdi. Bekledikleri ses çok geçmeden duyuldu. Gerilmişlerdi. Kas katı oturuyorlardı. Çıtırtılar bazen çok güçlü, bazen de yavaş geliyordu. Yonca arkasına bakmak için hafifçe kıpırdanınca, Alice sıkıca tuttu kolunu ve fısıldayarak, "Dur, sakın dönme, onu fark ettiğimizi anlamasın, bekle biraz." Cemal taş gibi bir halde, neredeyse nefes almadan oturuyordu. Ali eliyle yan taraftaki çalılığı işaret etti. Üçü birden yavaşça yerlerinden kalkıp sesin geldiği tarafı yandan görebilecekleri yere geçtiler. Ekiptekilerin sesleri buradan daha da az duyuluyordu. Fazla gürültü yapmamaya çalışarak ve eğilerek yürümeye başladılar. Çıtırtı yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Çocuklar bundan faydalanıp sesin geldiği yere doğru yürümeye devam ettiler. Ay ışığı altındaki gölgeyi gördüklerinde üçü birden yere attı kendini. Korkudan titriyorlardı. Önlerindeki gölge yavaşça geri dönmüş, sesin geldiği yere bakmaya başlamıştı. Karşılarında duran her neyse acayip bir görüntüsü vardı. Sanki kocaman ayaklar takılmış bir sopaya elbise giydirilmiş gibiydi. Hareketleri çok seriydi. Neredeyse yürümüyor da uçuyor gibiydi. Bu da onun daha korkunç görünmesine neden oluyordu. O sırada çocukların bulundukları yerden bir tavşan fırlayıp sağ taraflarındaki patikaya doğru koştu. Gölge de tekrar yoluna devam etti. Yonca yavaşça yanındaki çantadan küçük fotoğraf makinesini çıkardı. Ali başını hayır anlamında salladı. Deklanşörün çıkartacağı sesi düşünüyordu. Önlerindeki gölge yeniden hızlanmıştı. Aslında gördükleri bir gölge miydi yoksa bir insan mıydı onu da tam anlayamamışlardı. Çünkü arkasında hiçbir iz bırakmıyordu. Sadece düzleşmiş bir toprak vardı. Çocuklar korkarak da olsa bu takibi sürdürüyorlardı. Yonca geçtikleri yerleri dikkatlice kontrol ediyordu. Dönüşte kaybolmamak için belli noktaları iyice yerleştiriyordu kafasına. Yaklaşık bir kilometre kadar yürüdüler adamın peşinde. Ama hoplayıp sıçrayan gölgeden başka bir şey göremediler. Ali Yonca'nın elini sıktı. "Tamam yeter, hadi dönelim artık," diye fısıldadı kulağına. Cemal'i gösterdi göz işaretiyle. Çocuk bembeyaz bir suratla yürüyordu. Çok korkmuş olduğu her halinden belliydi. Üçü birbirine baktı ve yavaşça dönmek için hamle yaptılar. O sırada Ali'nin ağzından bir inilti çıktı. Daha bir saniye önce önlerinde olan adamdan eser yoktu. Karanlıkta kaybolmuştu sanki. Üstelik hiçbir ses de duymamışlardı. Arkalarını döndükleri gibi koşmaya başladılar. Tilis'ten izler. "Bence bu gördüklerimizi annene anlatmalıyız Yonca," dedi Ali. "İyi de ne anlatacağız? Tilis döndü mü diyelim? Yoksa bir adam gizli gizli buralarda geziyor mu diyelim? İkisine de inanacaklarını sanmıyorum." "Neden inanmasınlar?" diye hafifçe sesini yükseltti Cemal. Çocuklar kendilerini büyük bir maceranın içerisinde bulmuşlardı. Bir yandan devam eden kazı çalışmaları ve her gün kamp alanına getirilen buluntular, bir yandan geceleri yaşadıkları heyecan iyiden iyiye arkeolojik bir hikayenin kahramanları yapmıştı onları. Hayal güçleri sayesinde de olaylar günden güne daha da ilginç bir hal alıyordu. O geceden sonra iki gün boyunca adını gölge koydukları adama dair bir iz aramışlardı. Ama ne yazık ki gece çökünce duyulan çıtırtılardan, sessiz adımlardan başka hiçbir şey bulamamışlardı. Ta ki yorgun düştükleri bir gecenin sabahında her zamankinden daha geç buluşmaya karar verdikleri o güne kadar. Yonca çadırına vuran güneşin etkisiyle terleyerek uyandı. hiç bu kadar geç saatlere kadar uyumamıştı uzun zamandır. Cemal ile Ali de ortalıkta yoktu. Geceden karar verdikleri geldi aklına sonra. "Geç kalkalım, çok yorulduk," demişlerdi. Yonca hemen çıktı çadırından. Yandaki dereye gidip yüzünü yıkadı. Tam kahvaltı etmek için bir şeyler aranıyordu ki, kazı alanından gelen bağırışmaları duydu. Elini gözlerine siper ederek alana doğru baktı. Herkes bir yöne doğru koşturuyordu. Sadece çalışan işçiler işi bırakmış, ağaç gölgesinde oturuyorlardı. Hemen şapkasını takarak alana doğru koştu. Annesini görüyordu uzaktan. 2 gündür çalıştığı mezarın yanında duruyordu. Fotoğraf makinesiyle uğraştığını gördü önce. Sonra ayağa kalktı. Elinde kahverengi bir şey vardı. Uzaktan bez parçasına benziyordu. Yonca onun yanına gidene kadar tüm ekip toplanmıştı kadının başına. Herkes bir şeyler söylüyordu. Yonca iyice yaklaştı yanlarına. Gördüğü bir bez parçası değil, deri gibi bir şeyin üzerine aşı boyalarıyla çizilmiş bir haritaydı. Bitki köklerinden boya elde edilip kullanıldığını ve bunun aşı boyası olarak adlandırıldığını annesinden öğrenmişti. Bu nedenle hemen anlamıştı gördüğü şeyin ne olduğunu. Gruptakiler heyecanla bakıyorlardı parçaya. Haritanın neye ya da kime ait olabileceğini tartışıyorlardı aralarında. 5-10 dakikalık bir konuşmadan sonra deri parçasını akşam incelemek ve çıkan diğer buluntulara göre değerlendirmek üzere buluntu sandığına koydular. Cemal ve Ali de gelmişti alana. Yonca'nın yanında duruyorlardı. Kız onları kollarından çekerek haritanın konduğu sandığın yanına getirdi. "Gördünüz mü? Ne buldu annem mezarda? Bir harita bu." "İyi de neyin haritası? Tilis'in evini mi gösteriyor?" "Yok, sanmam," dedi Yonca. "Bu olsa olsa bir hazine haritasıdır," dedi Cemal heyecanla. "İşte Cemal başladı yine," diye ekledi Ali. "Arkadaşlar, arkeologlar birkaç gün içerisinde çözerler ne olduğunu. Hadi biz işimize bakalım." Yonca ve arkadaşları alandan uzaklaşarak yine ipucu bulmak üzere etrafta dolanmaya başladılar. Güneş dağların arkasından henüz kaybolmaya başlamıştı. 3 arkadaş bir ağacın dibinde ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Tabii bir de o gün bulunan haritayı. Kazı alanı tam karşılarındaydı. Ekip yavaş yavaş toplanıyordu. Paydos saati gelmişti. Yonca bu akşam çok hararetli bir çalışma olacağından emindi. Bir ara 3'ü birden toparlanan gruba bakarken, birinin tam kazı alanının arka tarafına doğru koşarak uzaklaştığını fark ettiler. Çok yakın olmadıkları için fazla detaylı görememişlerdi. Ama kaçan kişinin kafasındaki kukuleta bulundukları yerden bile seçilebiliyordu. "Gördünüz mü? Siz de gördünüz mü?" diye bağırdı Cemal her zamanki heyecanlı haliyle. Yonca ve Ali oturdukları yerden kalkmış, çoktan alana doğru koşmaya başlamışlardı bile. Cemal hemen peşlerine takıldı. Durun, nereye gidiyorsunuz? Bekleyin beni de." Gölgenin peşinden gidip onun ne ya da kim olduğunu anlamak istiyorlardı. Bugüne kadar hiç aydınlıkta görmemişlerdi. Bu nedenle 3'ü de çok heyecanlanmış ve sıra dışı bir şeylerin olduğunu anlamışlardı. Sonra birden Ali kala kaldı olduğu yerde. Bir dakika. Gölge neden bu saatte çıktı ortaya? Sizce de garip değil mi? Yoksa... "Harita!" diye bağırdı Yonca. "Haritayı çaldı!" diye ekledi Cemal. Daha hızlı koşmaya başlamışlardı. Yonca annesinin yanına ulaştığında soluk soluğaydı. Ekip kamp alanına gelmiş, eşyaları çalışma masasına yayıyordu. Bir kısım da dereye gitmişti yüzmek ve temizlenmek için. Deri parçasından haritayı masa üzerinde gören çocuklar derin bir oh çektiler. Demek ki gölgenin amacı bu değildi. İyi de neden gelmişti alana? O akşam 3'ü de çok dalgındı. Akıllarında birçok soru vardı. Ama gördükleri konusunda kimseyle konuşamadıkları için cevapları da bulamıyorlardı. Yonca çadırından çikolata getirip verdi arkadaşlarına. Böyle heyecanlı zamanlarda en sevdiği şeydi. 3'ü de çevreden gelecek bir ses bekliyorlardı. Ekip çoktan çalışmaya başlamıştı. derinin üzerindeki çizgilerin, yerlerin anlamını çözmeye uğraşıyorlardı. Çocuklar bir süre sonra onların yanına gitti. Konuşulanları duymak istiyorlardı. Haritanın bulunduğu mezardan çıkan diğer buluntulara bakarak, mezarın o bölgenin ileri gelenlerinden birine ait olduğunu artık biliyorlardı. Gecenin sonunda deri parçasının üzerindeki çizgilerin de bu yerleşim yerini anlattığı ama yerleşimin daha kazılmamış bölgelere kadar uzandığı da görülüyordu. Bu oldukça önemli bir gelişmeydi. Kazı bölgesinin tahmin edilenden daha da büyük olduğuna işaret ediyordu. Bir başka önemli sonuç da, bölgede bir yerlerde önemli bir buluntunun varlığı gibi duruyordu. Ancak ekiptekiler buna pek ihtimal vermiyorlardı. Ekip yarın sabah ilk iş olarak çalışmaları bu haritanın işaret ettiği tarafa doğru yürütmeye karar vermişti. Alınan bu kararın ardından herkes çadırlarına çekildi. Yarın yorucu bir gün olacaktı. Yonca, Ali ve Cemal de tüm konuşmaları dinlemişti. Ama diğerlerinden farklı olarak sadece kendilerinin bildiği çok önemli detaylar vardı. En önemlisi de gölgenin varlığının üçünün kafasında bir soru işareti olarak duruyor olmasıydı. Ekiptekilerin aksine onlar ateşin başında oturmaya devam ettiler. Tilis'in geri döndüğüne neredeyse emindiler artık. Belki de bu haritanın bulunmasını istememişti. Bulunduğu zaman da kazı alanına kadar gelmişti. Kim bilir amacı neydi? Sanırım Tilis'in bir hazinesi var. Bunlar Kral Midas'ın sırrını saklaması karşılığında ona verdiği değerli hediyeler olabilir. İlk defa senin gibi düşünüyorum Cemal, dedi Ali. Bu defa sanırım sana inanıp seni dinlemeliyiz. Hiçbirimiz açıklayamıyoruz işte ayak izi olmayan birinin ziyaretlerini. Evet, her tarafı araştırdık. Tek bir iz bile yok, dedi Yonca. Sönmek üzere olan ateşe bir odun daha attılar. Kimsenin içinden uyumak gelmiyordu. Harita kazı başkanının çadırındaki sandıkta değil mi? Diye sordu Ali. Evet. Yonca Ali'yi cevaplarken arkadaşının aklından geçenleri de okumuştu. O da endişeleniyordu haritanın başına bir şey gelmesinden. Üçü birden kazı başkanı olan profesörün çadırına doğru baktılar. Ortalık iyice karanlıktı. Ay gökyüzünde hilal şeklindeydi ve etrafındaki bulutlar yüzünden çok fazla da aydınlatamıyordu ortalığı. Çalıları kıpırdatan rüzgar da gece karanlığında çocukların olmadık şeyler görmelerine neden oluyordu. Heyecanlı bir şekilde Tilis'in onun hazinesini, belki de evini kazan, hazinesinin peşine düşen bu insanlardan intikam almak isteyeceğine dair senaryolar üzerinde konuşurlarken, duydukları sesle buz gibi oldular. Tamamen açık bir alanda, tam ortada duruyorlardı. Saklanacak hiçbir yer yoktu. Birbirlerine tutunarak ayağa kalktılar. Ses bu sefer tam aksi yönden, çadırların dibinden gelmişti. Yonca fenerini yakmak için çantasından çıkardığında, diğer ikisi hemen onu engelledi. Kor haline gelmiş ateşin önündeydiler zaten. Ve bir başka ışık kaynağı onları iyice ortaya çıkarabilirdi. Korku içerisinde etrafa bakarlarken, kazı başkanının çadırının kapısının açık olduğunu fark ettiler. Oysaki biraz önce aynı yere baktıklarında bu kapının kapalı olduğundan emindiler. Çadıra doğru yürümeye başladılar. Korkudan titreyen bacaklarını aldırmamaya çalışıyorlardı. O sırada bir hareket oldu karşı tarafta. Hemen kendilerini en yakındaki çalılığın arkasına attılar. Nefeslerini tutmuş bir halde bakarlarken gölgeyi gördüler. Her zamanki gibi sanki uçarak yürüyordu. Ayaklarının arkasında balık yüzgecine benzer kapkara başka gölgeler vardı. Kukuletası sipsivri bir mantar gibi duruyordu kafasında. Çadırın kapısında beliren gölgenin yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı sanki. İlk defa görüyorlardı yüzünü. Belki de hep böyleydi suratı. Ama üçüne de çok korkunç gelmişti. Gölge hızlıca uzaklaşmaya başladı. Yine garip bir şekilde sıçrıyordu. Diğer çadırların önünden geçti. Karanlığın içinde koşmaya başladı. Yonca, Cemal ve Ali de hemen arkasından gidiyorlardı. Ateş tamamen sönmüştü. Ay bir bulutun arkasına saklanmış, Rüzgar hala çalıların ve ağaçların yapraklarında tuhaf oyunlar yapıyordu. Yonca arkasına doğru baktı. Annesinin anlattığı o hikaye geldi aklına. Midas, ayaklarını gıdıklayan rüzgarı artık hiç sevmiyordu, diye bitmişti hikaye. Bakalım bu hikaye nasıl bitecek, dedi kendi kendine ve arkadaşlarına yetişerek gölgenin, yani Tilis'in peşine takıldı. Telaşlı bir sabah. Yonca'nın annesi esniyerek çıktı çadırından. Saat daha yeni 6 olmuştu. Sabahın bu saatlerini çok severdi. Hemen çay hazırlamaya koyuldu. Ekiptekiler de yavaş yavaş uyanıyorlardı. Bu sabah çalışma planlarını değiştirip haritadan öğrendikleri yöne doğru devam edeceklerdi kazıya. Geceden sönmüş olan ateşi canlandırırken yanmadan kalan ufak odun parçalarını ayırdı kenara. Çocuklar geç saate kadar oturmuş anlaşılan, diye düşündü. Yonca'nın çadırına yöneldi. Uyandırıp çalışmaya başlamadan biraz sohbet etmek istiyordu. Hem kahvaltıyı da birlikte yapabilirlerdi. İçeriye girdi ama Yonca çadırda yoktu. Uyku tulumu da hiç açılmadan duruyordu. Tam herhalde erkenden kalktı, derededir diye düşünürken dışarıdan kazı başkanının sesini duydu. Kim aldı haritayı? Nerede bu? Herkes adamın etrafına toplanmıştı. Anlam veremeyen bir ifadeyle bakıyorlardı. Genç kadın hemen yanlarına gitti. Bir taraftan da etrafı kontrol ediyordu. Yonca ne deredeydi ne de çadırların yanında. Diğerlerinin telaşına aldırmadan Yonca'yı aramaya koyuldu. Ekiptekiler iyice şaşkına dönmüşlerdi. Bir Nil'e, bir başkana bakıyorlardı. O sırada muhtar ve tanımadıkları bir adam koşarak geldi yanlarına. Onlar da bağırıyorlardı. Ali'yi, Cemal'i gördünüz mü? Gece eve gelmemişler. Nerede bu çocuklar? Yonca'nın annesi kala kaldı olduğu yerde. Demek onlar da yoktu. Çocukların üçünü de dün geceden sonra gören olmamıştı. Ortalık iyice karışmıştı. Ne haritadan ne de çocuklardan bir iz vardı. Kazı başkanı haritanın çalındığını düşündü. Peki çocuklara ne olmuştu? Profesör sinirli bir şekilde buluntuların konduğu büyük tahta kutuya eğildi tekrar. Kırılmış. Kilit kırılmış arkadaşlar. Haritayı çalmışlar. Bu demek ki dün gece buraya birileri geldi. Umarım çocuklara zarar vermemişlerdir. Hemen aramaya çıkalım. Bir grupta burada kalıp jandarmaya haber versin, dedi Yonca'nın annesi. Bunları söylerken sakin kalmaya çalışıyordu ama endişeleri gittikçe artıyordu. Kızına doğada kaldığında neler yapması gerektiğini, iz sürmeyi, yön bulmayı, hatta içilecek suyu nasıl bulacağını, meyvelerle nasıl besleneceğini öğretmişti. Birlikte kamp yapmaya gittiklerinde sanki mahsur kalmışlar gibi düşünüp çeşitli oyunlar oynarlardı. Bu konuda kızına güveniyordu. Sonuçta Ali ve Cemal de bu bölgenin yabancısı değillerdi. Ancak haritanın çalınmış olması onu korkutuyordu. Belki de çocuklar buna şahit olmuşlardı ve çalanlar da onları kaçırmışlardı. Bu düşünceleri aklından çıkartarak hemen sırt çantasını hazırlamak üzere çadırına koştu. Ekip iki gruba ayrılmıştı. Daha doğrusu üç gruba. Alanda kalacak ve jandarmaya bilgi verecek iki kişi dışındakiler kazı alanının kuzey ve güneyine bakacaklardı. Tüm çevreyi aramak için hazırlandılar. Yonca'nın annesi kızının sırt çantasını bile almadığını görünce iyice emin olmuştu kaçırıldıklarından. Çünkü araziye çıkarken pusula, harita ve fenersiz gidilmeyeceğini çok iyi bilirdi Yonca. Umarım yönünü bulmak için ona öğrettiklerimi hatırlar, dedi. Sonra kendisiyle birlikte kuzeye doğru gidecek olan grubun önüne geçti. Muhtar ve Cemal'in babası da onlarla birlikteydi. Telaşlı sabahtan önceki gece. Gölge gittikçe hızlanarak uzaklaşıyordu kamp alanından. Çocuklar önce tereddüt etseler de bu sefer onun peşini bırakmamaya karar vermişlerdi. Üçü de korkuyordu ama Tilis'in ve haritanın kaybolmasına izin vermeye de niyetleri yoktu. Gecenin karanlığında soluksuz kalana dek koştular. Dereleri, kayalık alanları geçiyorlardı. Gölge bazen yavaşlıyor, bazen de hızlanıyordu. Tepeleri tırmanırken her zamanki gibi sekiyordu. Ancak çocuklar onun geçtiği yerlere baktıkça yine hiçbir iz göremiyorlardı. Bu da onları iyiden iyiye korkutuyordu. Bir saatten fazla bir süre bu kovalamaca devam etti. Yonca bir taraftan da yönünü ve yürüdükleri mesafeyi aklında tutmaya çalışıyordu. Bu karanlıkta geri dönmeleri çok zor olacaktı. Kaç dere geçtiler, kayaların yüzü nemli ve yosunlu muydu, ay tam neredeydi, kutup yıldızı neredeydi? Bunlara dikkat ederek giderken kamp alanının kuzeyine doğru yol aldıklarını anlamıştı. Cemal ve Ali ise herhangi bir durumda kendilerini koruyabilmek için ellerine birer dal parçası almışlardı. Ancak çok komik görünüyorlardı. Yonca onlara baktı ve "Bu dallarla hiçbir şeyi koruyamayız," diye geçirdi içinden. Tilis bir tepenin başına geldiğinde durdu. Arkasına bakarak üzerindeki garip kıyafetin cep gibi görünen yerinden hemen haritayı çıkardı. Bu arada ay tam üzerine gelmişti. Adam sanki fosforlu bir şeyler giymiş gibi parlıyordu. Yine aynı sırıtış vardı yüzünde. Tepenin diğer yüzünden aşağıya doğru inmek için hareketlendi ve birden gözden kayboldu. Çocuklar gölgenin o garip görüntüsünün şaşkınlığından sıyrılıp hemen peşinden gittiler. Ancak tepenin diğer tarafına geçtiklerinde kimseyi göremediler. Yine kaybetmişlerdi. Yakalayamamışlardı onu. Bu sefer haritayla birlikte yok olmuştu. Geri dönmekten başka çareleri olmadığını düşünüyorlardı. Cemal sabaha kadar orada oturmayı ve aydınlıkta etrafı incelemeyi teklif etmişti. Ancak ailelerinin merak edeceğini düşünüp vazgeçmişlerdi. Hem gidip haritanın çalındığını haber vermeleri gerekiyordu. Tam dönüş yoluna geçtiklerinde önce garip bir hırıltıyla irkildiler. Ardından birden başlarına garip bir şey geçirildi. Ne olduğunu anlamamışlardı. Üçü de hareket edemiyordu. Sanki büyük bir torbanın içine girmişlerdi. Ama tek farkı vardı, bu torbada nefes alabiliyorlardı. Sonra bir adam belirdi karanlıkta. O garip şeyin ucundan tutarak üçünü de tepeden aşağıya çekti. Yuvarlana yuvarlana indiler aşağı kadar. O sırada bazı konuşmalara şahit oldular. "Mağaraya, mağaraya sok şunları," diyordu birisi. Ancak birkaç dakika içerisinde duydukları korkudan ve heyecandan üçü de kendinden geçti. Son hatırladıkları mağara dedikleri yerin girişinde duran kukuletalı adamın silüetiydi. Güneş doğuyor. Yonca, Ali, uyanın hadi, iyi misiniz? Korkutmayın beni ya. Cemal, tepesindeki ince çatlaktan hafif bir ışık gelen karanlık mağarada uyandığında bir süre nerede olduğunu anlamamıştı. Sonrasında gece olanları hatırladı. Arkadaşları hemen yanında baygın yatıyordu. Korkuyla seslenmişti onlara. Bir süre sonra onlar da açtı gözlerini. Şaşkın şaşkın etrafa bakınıyorlardı. Cemal hemen hatırlattı olup biteni ve burada Tilis'in tutsağı olduklarını da ekledi, sesi titreyerek. Ali ve Yonca yattıkları yerden doğruldular. Kendilerine geldiklerinde etrafı incelemeye başladılar. Bir kaçış yeri olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı. Ama durum umutsuz görünüyordu. Burası bir mağaraydı ama bulundukları yer daha da içerideki küçük bir mağara odacığıydı. Neyse ki yarasalar yok diye geçirdi içinden Yonca. Yukarıdan gelen ışık sayesinde sabah olduğunu anlamışlardı. Aklına annesi geldi. Onun merak edeceğini, korkacağını biliyordu. Ama kendisini bir şekilde bulacağından da emindi. Çünkü annesi doğayı ve doğada iz sürmeyi çok iyi bilirdi. Buraya gelene kadar da bir sürü ayak izi bırakmışlardı. O torbamsı şeyle aşağıya çekilmişlerdi ve bu nedenle toprak da onların götürüldükleri yeri belli edecekti. "Ah, yakaladı işte bizi. Bakalım ne yapacak şimdi?" dedi Ali. "Ne yapacak? Bizden kurtulacak. Çok kızgın olmalı. Yüzyıllar sonra rahatsız edildi tabii." "Cemal, bence bu işte başka bir iş var," dedi Yonca. "Nasıl yani?" diye sordu diğer ikisi. "Baksanıza, adam bizi mağaraya kapattı. Dünkü o torba filan, ne bileyim, bu bana pek hayalet işi gibi gelmiyor." "Şşş, durun, sesleri duyuyor musunuz?" Ali bunları söylerken telaşla kalktı yerinden. Oda gibi olan yerin kapıya benzer kısmına yürüdü. Gerçekten de mağaranın ön tarafından bir takım sesler geliyordu. Bu iki kişiye ait bir konuşma gibiydi. Biraz bekleyelim derim ben. Nasıl olsa harita elimizde. Bu olmadan onlar bir şey bulamazlar. Kazı bitince de biz bakarız işimize. Olmaz. Ben işimi şansa bırakamam. Ya bizden önce hazineyi bulurlarsa? Ben yıllardır bunun peşindeyim. Kaç senedir bu anı bekliyorum biliyor musun sen? İyi de yakalanırsak hapse gireriz. Yakalanmayacağız, merak etme. Bugüne kadar yakalanmadık. O takıları nasıl bulup sattık? Kimsenin ruhu duymadı işte. Hem zaten biz buralı da değiliz. Yüzümüzü bile kimse bilmiyor. Tanımıyorlar bizi. Peki ya içeridekiler ne olacak? Onlar bizi biliyor işte. İcabına bakacağız onların, merak etme sen. Yalnız işimiz bitene kadar yukarıdaki kaya mezarlarına çıkartmalıyız çocukları. Burası çok ayak altı. Her an biri görebilir. Zaman kazanmamız lazım. Biz amacımıza ulaşana kadar orada kalmaları daha iyi. Sonra nasılsa bulur birileri onları. Çocuklar bu konuşmayı dinledikten sonra iyiden iyiye korkmaya başlamışlardı. Artık gölgenin Tilis değil bir hazine avcısı olduğunu biliyorlardı. Demek ki kazı alanını tahrip edenler, buluntuları çalanlar da bu adamlardı. Konuşmalarından anlaşıldığı kadarıyla bu işi uzun yıllardır yapıyorlardı. Hemen harekete geçtiler. Adamlar onları baygın zannediyorlardı. Bundan yararlanıp sessizce duvardaki yarıktan mağaranın ön tarafına doğru ilerlemeye başladılar. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Bu demekti ki adamlar fazla uzakta değillerdi. Üçü de Tilis zannettikleri o adamı bir an önce görmek istiyorlardı. Sonunda onları görebilecekleri bir yere geldiler. İki adam yaktıkları ufak ateşin başında oturmuş konuşuyorlardı. Haritayı da tam yanlarındaki taşın üzerine koymuşlardı. Gölge ismini taktıkları adam sıradan biri gibi görünüyordu. Kafasında kukuleta gibi sivri bir bere vardı. Dışarıdaki testiyi almak için kalktığında örümcek gibi yürüdüğünü gördüler. Ayak izi bırakmamasına neden olan, gece karanlığında balık yüzgeci gibi gözüken aletler de hemen oracıkta duruyordu. Bunlar, kışın karda yürümeye yarayan ve ayak izi bırakmayan, sadece kendine has izler bırakan hediklerdi. Belli ki adam gizli gizli gözlemek ve buluntular hakkında bilgi sahibi olmak için geceleri ekibin yakınına geliyordu. Fark edilmemek için de bu zor yolu seçmişti. Çünkü toprakta hediklerle yürümek oldukça zor olmalıydı. Üzerinde ise uzun bir ceket vardı. İki adamın biraz ötesinde de kazmalar, kürekler ve içlerinin dolu olduğu anlaşılan büyük çuvallar duruyordu. Dün gece üzerlerine attıkları ağ da bu aletlerin hemen yanındaydı. Tüm sır çözülmüştü çocuklar için. Şimdi sıra buradan kurtulmaktaydı. Tabii haritayı da alarak. Geldikleri yere geri döndüler. O sözü edilen tepeye götürülmeden önce kaçmaları gerekiyordu. Çünkü kaya mezarlarına aşağıdan bakıldığında herhangi bir şey görmek mümkün değildi. Adamların onları bağlama ihtimalini de düşününce kimsenin kendilerini bulamayacağını tahmin edebiliyorlardı. Bunlar kral mezarlarıydı ve tüm vadiye hakim olabilecek en yüksek noktaya yapılmışlardı. Tırmanmak bile saatler sürerdi. Karar vermişlerdi. Bir an önce kaçmak için adamların dışarı çıkmasını bekleyeceklerdi. Yapacakları tek hatalı hareket başlarını daha da belaya sokabilirdi. Sessizce oturdular. Hepsinin kafasından geçen ailelerinin onları nasıl merak etmiş olacağıydı. Bu konu hakkında konuşsalar üçü birden ağlayacaktı biliyorlardı. Dolayısıyla susmayı tercih ettiler. Ve dışarıdan gelen seslerin kesilmesini beklediler sabırla. Bir süre sonra ortalık tamamen sessizleşti. Konuşmalar kesilmişti. Bu bekleme sırasında adamlardan biri yanlarına kadar gelmiş ve kontrol etmişti. Onlar da uyuyor numarası yapmışlardı. Her şeyin normal olduğunu düşünen adamlar da çıkmışlardı mağaradan. Çıkarken de büyükçe bir kayayı iterek mağaranın girişini kapatmışlardı. Çocuklar yavaşça yerlerinden kalkarak mümkün olan en sessiz şekilde ön tarafa gittiler. Hırsızların eşyaları hala yerlerinde duruyordu. Demek ki kısa süreliğine bir yere gidip geleceklerdi. Ancak harita ortalarda yoktu ve giriş bir kayayla kapatılmıştı. Çocuklar çaresizce birbirlerine baktılar. Bu taşı yerinden oynatmaları mümkün değildi. O sırada Ali'nin aklına bir fikir geldi. Hemen aletlerin yanına gitti. Kocaman ağaç saplı kazmayı eline aldı. Kaldırması bile çok güç gelmişti ama düşündüğünü yapmaktan başka çareleri yoktu. Mümkün olan en kısık sesle arkadaşlarını yardıma çağırdı. Hadi hep birlikte kazmanın şu yassı ucunu taşın altına sokalım. Dikkat edin, çok ağır. Ayağımıza filan düşmesin. Ne yapmaya çalışıyorsun? Diye sordu Yonca. Okulda öğrendiğim bir şeyi deneyeceğim. Doğru noktayı bulursak işe yarayacaktır. Çocuklar kazmayı taşın yanına kadar götürdüler. Uygun bir yer bulup hafifçe toprağa kazdılar elleriyle ve aletin metal ucunun yassı tarafını soktular kayanın altına. Şimdi dua edin de sap kırılmadan oynatalım yerinden. Ben baş tarafı çekeceğim aşağı doğru. Yonca, sen ortasını tut. Cemal, sen de en alt bölümden çekeceksin. Eşit kuvvet vermeye çalışalım, tamam mı? Ali'nin işaret vermesiyle birlikte çocuklar ağaç sapa asıldılar. İlk denemede hiçbir şey olmadı ama ikinci denemelerinde koca kaya hafifçe kıpırdadı yerinden. Ali, arazinin hafif meyilli olmasına güveniyordu. Biraz daha dayanırlarsa kaya kendiliğinden yuvarlanabilirdi. Gerçekten düşündüğü gibi de oldu. Sevinç içinde sarıldılar birbirlerine, kurtulmuşlardı. Acele etmeliyiz, dedi Cemal. Ben dışarı bakacağım, bekleyin siz. İşaret ettiğimde çıkıp koşmaya başlayacağız, tamam mı? Diye devam etti. Diğer ikisi başlarıyla onayladılar arkadaşlarını ve nefeslerini tutup beklemeye başladılar. Cemal, komik bir deve kuşu gibi gövdesi içeride, başı dışarıda birkaç dakika kaldı mağaranın girişinde. Yonca ve Ali'nin sinirleri bozulmuştu. Gülmeye başladılar ellerini ağızlarına götürerek. Cemal bir el hareketiyle çağırdı arkadaşlarını. Yonca ve Ali hemen koştular onun yanına. Artık üçü de deve kuşu gibi görünüyorlardı. Hadi koşun! Cemal'in bu komutuyla hep birlikte mağaranın bulunduğu tepenin arkasına doğru koşmaya başladılar. Heyecandan ve korkudan nefes nefese kalmışlardı. Yonca'nın aklı haritadaydı. Onu burada bırakmak istemiyordu ama başka çaresi de yoktu. Tam arka tarafa geçecekken iki hırsız dikildi önlerine. Öyle ani çıkmışlardı ki ne olduğunu anlamadan kıskıvrak yakalandılar. Ellerinden kurtulmaya çalıştılar, bağırdılar, tekme attılar ama diğerleri çok güçlüydü. İyice umutsuzluğa kapılmışlardı. Üstelik artık adamların yüzlerini de görmüşlerdi. Bu büyük bir tehlikeydi hırsızlar için. Tekrar mağaraya doğru sürüklemeye başladılar onları. Bir taraftan da ağızlarını kapatıyorlardı. Bak sen, ne de akıllıymış böyle bunlar. Demek bizden kaçacağınızı düşündünüz. Girin çabuk içeriye. Tekrar yakalanmışlardı ve asla ellerinden kurtulamayacaklarını düşünüyorlardı artık. Hırsızlar üç çocuğu da bağlamışlar ve iç kısımdaki bölüme koymuşlardı. Anlaşılan yer değiştirmek için gece olmasını bekliyorlardı. Akşama kadar hiç ayrılmadılar bir daha mağaradan. İçeriden sesleri geliyordu. Arada bir gülüyorlar, sanki hazineyi bulmuş gibi planlar yapıyorlardı. Bir iki kere yanlarına gelip kontrol etmişlerdi. Çocuklar perişan bir halde oturuyorlardı. Karınları acıkmış, mağaranın nemli ortamından dolayı üşümüşlerdi. Üstlerindeki çatlaktan güneş ışığı gelmediğinde anladılar gece olduğunu. Uzun bir tırmanış onları bekliyordu. Kaya mezarlarına gideceklerdi. Bir süre sonra gerçekten de kukuletalı hırsız yanlarına gelip onlara kalkmalarını söyledi. Hep birlikte ön tarafa geçtiler. Diğer adam da eşyaları toparlamış, etraftaki izleri temizliyordu. Arkasında hiçbir ipucu bırakmamaya kararlıydı. Gece karanlığında düştüler yola. Ayın ve yıldızların ışığı etrafı aydınlatıyordu ama yine de detayları göremiyorlardı. Yonca etrafta çok fazla kayalık alan olduğunu biliyordu. Eğer yakın bir yere giderlerse yön konusunda sıkıntı yaşamayacaktı. Ama kamp alanından uzaklaşırlarsa tekrar yönlerini bulmak zor olacaktı. Tabii bu ihtimaller tekrar kaçabilirlerse geçerliydi. Adamlar daireler çizerek yürüyorlardı. Çocukların akılları iyice karışsın ve ne tarafa gittiklerini anlamasınlar diye gece boyunca dolanıp durmuşlardı. İki saatlik bir yürüyüşün ardından dik bir tepeye doğru tırmanmaya başladılar. Yorgunluktan bitik haldeki çocuklar ayaklarını bile zorla kaldırıyorlardı. Adamların sürekli olarak onları ittirmesi, "Hadi çabuk!" diye söylenmesi de sinirlerini bozmuştu. Üstelik sanki tamamen yabancı bir yerde yürüyorlardı. Ali ve Cemal bölgenin yerlisi olmasına rağmen onların bile nerede oldukları hakkında en ufak bir bilgisi yoktu. Bu durumsa korkularını artırdıkça artırıyordu. Neredeyse 90 derecelik bir tırmanış yaparak tepeye ulaştılar. Çalılar, ağaç dalları her taraflarına batmış, çizmişti. Karınlarının açlığını, susuzluklarını unutmuş, yaralarıyla uğraşıyorlardı. Yonca geldikleri yerin kaya mezarlarının en büyüklerinden biri olduğunu anladı. Girişi dardı ama oyulan alan ve girişin yanındaki sütunlu süslemeler, içerisinin önemli biri için yapılmış bir mezar olduğu izlenimini veriyordu. Hırsızlar çocukları iterek içeri soktular. Girişi de buldukları çalılarla, ağaç dallarıyla kapattılar. Oyukta çok pis bir koku vardı ve buz gibiydi. Arka tarafa geçip küçük bir ateş yakmaya hazırlanan hırsızlar rahatlamış görünüyordu. Kendilerini emniyette hissettikleri kesindi. Çocukları en uçtaki duvarın dibine oturtup önlerine su ve biraz ekmek, peynir koydular. "Hadi yiyin şunları. Sabaha kadar başka bir şey yok. Herhangi bir numara yapmaya da kalkmayın. Gözüm üzerinizde." Sonradan konuşan Gölge adını taktıkları adamdı bu. Sinirli sinirli bakıyordu yüzlerine. Çocuklar çaresizce denileni yaptı. Zaten çok yorgundular ve yakılan ateşin sıcaklığı yavaş yavaş kendini gösterdiğinde de uykuya yenik düşerek uyudular hemen. Öncesinde duydukları son şey, adamların yarın onlarla ilgili bir şey yapmak zorunda olduklarını söylemeleriydi. Kazı ekibinde panik. Yonca'nın annesinin ve diğerlerinin endişeleri karanlığın çökmesiyle birlikte daha da artmıştı. Bütün gün yürümüşler, bakmadıkları çalı arkası, ağaçlık alan bırakmamışlardı. Ancak çocuklardan hiçbir iz bulamamışlardı. Sadece kamp alanının yakınlarında birkaç ayak izi vardı. Onlar da belli bir yerden sonra kayboluyordu. Çaresizce çadırların olduğu alana dönmüşlerdi. Kimse de konuşacak hal kalmamıştı. Hepsi üzüntü ve endişe içerisindeydi. Jandarmalar aramalara yarın gün ışığında devam edeceklerini söylemişlerdi. Onların da geri dönmelerinde ısrar etmişlerdi. Karanlıkta kaybolacak birkaç kişiyle daha uğraşmak istemiyorlardı doğal olarak. Şimdi herkes tüm gücünü çocukları bulmaya ayırmalıydı. Kazı alanındaki çalışmalar durdurulmuştu. Güvenlik açısından da birkaç görevli bırakılmıştı çevrede. Alman profesör ateşin karşısında çaresizce oturan Nil'in yanına gelerek onu rahatlatmaya çalışıyordu. Ama kadın o kadar endişeliydi ki ne diyeceğini bilemedi. "Bölgenin detaylı haritasını aldım Nil. Yarın sabah hemen 3 grup halinde her yere bakarız. Endişelenme, bulacağız onları. Bak, köydekiler de arıyorlar. Hem onlar avuçlarının içi gibi bilir buraları." "Biliyorum, biliyorum. Tabii ki bulacağız ama çok geç olmadan buluruz umarım. Düşünsene neler yaşayabileceklerini. 3 çocuk ve kim bilir kaç tane kötü adam. Üstelik de daha varlığı bile kesin olmayan bir hazinenin hayalini kuran kötü adamlar. Dur bakalım, nereden biliyorsun? Belki de çocuklar kendileri kayboldu. Bir yere sığındılar, birilerinin onları bulmasını bekliyorlar. Bulduğumuz deri harita nerede o zaman? O nasıl kayboldu? Ayrıca Ali de Cemal de bu çevrenin çocukları. Bilmezler mi nerede olduklarını sence?" "Doğru diyorsun ama bu da bir ihtimal. Kötü düşünme hemen." "Bilmiyorum. Şu an en kötüsü geliyor aklıma ve buna engel olamıyorum. Yonca'yla çok kaldık doğada. Ona bildiğim birçok şeyi öğrettim. Sonra Ali var, Cemal var. Eğer dediğin gibi ise döneceklerdir. Geceyi geçiriyorlardır sığındıkları bir yerde. Ama bu şekilde olduğunu hiç düşünmüyorum ben. Neyse, şu harita nerede? Mağaraları filan da gösteriyorsa bir plan yapabiliriz." Ekip uzun bir süre yarınki rota üzerinde çalıştı. Grupların gidecekleri yerler, bakacakları noktalar belirlendi. Su ve yiyecekler hazırlandı. Sabah erkenden yola çıkmak üzere anlaşarak çadırlarına gittiler. Yonca'nın annesi ise ateşe bir odun daha attı. Sabaha kadar ateşi canlı tutmaya kararlıydı. Çünkü doğada kaybolan insanların gördükleri küçük bir ışık sayesinde bile doğru yolu bulabileceklerini çok iyi biliyordu. Sonra sabah için hazırladığı sırt çantasına dayanıp gökyüzüne bakmaya başladı. Bulutların çoğalarak yıldızların ve ayın üzerini kapatmaması için dua etti. Kaya mezarındaki sabah. Yonca, annesinin kitaplarından ve çeşitli dergilerden haklarında çok şey okuduğu, zaman zaman gittiği tatil yerlerinde çok uzaktan seyrettiği kaya mezarlarından birinin içindeydi. İlk defa görüyordu. Giriş kısmına baktığında içeriden çok farklı göründüğünü fark etti. Daha sade ve daha küçük boyutlu süslemeler vardı. Aslında her kaya mezarında bu tarz süslemelerin olmadığını biliyordu. Sadece önemli kişilerin mezarlarına bu kadar özenilirdi arkeolojik dönemlerde. Oda gibi yapılmış mekanın sağ ve sol tarafında dikdörtgen şeklinde kazılmış çukurlar vardı. Buralar mezar bölümleriydi. Tam ortadaki duvardaysa dikey bir şekilde açılmış küçük bir oyuk vardı. Tavandaki şekillerin ne olduğunu anlamasa da buralara kazılmış bir şeylerin olduğu kesindi. Ali ve Cemal uyuyorlardı hala. Diğer adamlar ortalarda gözükmüyordu. Ayağa kalkarak etrafı incelemeye devam etti. Odanın içinde nereden geldiği belli olmayan bir esinti vardı. Kapı tarafına baktığında buranın yine kapalı olduğunu gördü. Dün geceki gibi çalı çırpı ve dallarla kapatılmıştı. Ateş sönmüştü. Hafif bir gün ışığı vardı içeride. Mezar bölümlerinin arkasında kalan duvarda, diğerlerinden farklı olarak, hafif dışarıya doğru çıkmış, kare bir taş çarptı gözüne. Ancak yakından bakıldığında fark edilebilecek bir açıklık vardı etrafında. ''Neredeyiz biz ya?'' Cemal gözlerini ovuşturarak uyanmıştı. Gece yaşadıklarını unutmuş gibi etrafına bakıyordu uykulu gözlerle. ''Hatırlamıyor musun?'' diye sordu Yonca. ''Nasıl hatırlamam? Adamlar nerede? Gitmişler mi yoksa?'' ''Sanmam. Bizi bırakmazlar. Gelirler şimdi. Baksana bağlamamışlar bile. Kapıdan kolaylıkla kaçabiliriz. Demek ki etraftalar. Hadi Ali'yi uyandıralım. Bir şeyler yapmamız lazım.'' Çocuklar Ali'ye seslendikleri sırada dışarıdan da adamların sesi geldi. Kendi aralarında bağıra bağıra konuşup şakalaşıyorlardı. Bir süre sonra içeriye girdiler. Ellerinde yiyecekler vardı. Çocukların uyanık olduğunu görünce hemen ciddileştiler ve arka tarafa geçip oturmalarını söylediler. Önlerine biraz yiyecek bırakıp tekrar dışarı çıktılar. Ama hemen girişte olacaklarını da belirttiler özellikle. Üçü de ne yapacaklarını bilmez bir halde oturuyorlardı. Tuvalete gitmek istiyorlardı ama adamlara herhangi bir şey söylemeye de çekiniyorlardı. En sonunda Ali dayanamayıp dışarıya doğru bağırdı. ''Hey, baksanıza! Tuvalete gitmemiz lazım. Dışarı çıkmak istiyoruz.'' Gölge kafasını uzattı kapıdan, pis pis sırıtıyordu. ''İyi, çıkın bakalım ama yaramazlık yok. Gözüm üzerinizde olacak. Yandaki çalıların arkasında görün işinizi sırayla.'' Üçü birlikte çıktılar dışarıya. Parlak güneş ışıkları gözlerini alıyordu. Bir süre sonra ışığa alışınca dikkatlice bakmaya başladılar etrafa. Özellikle Ali ve Cemal nerede olduklarını anlamaya çalışıyorlardı. Tanıdık bir yer görürüz umuduyla bakıyorlardı etrafa. Ancak her yer o kadar yabancıydı ki. Umutsuzluk içinde döndüler tekrar kaya mezara. ''Anladın mı Ali nerede olduğumuzu?'' ''Anlamadım. Hiçbir yer tanıdık değil. Tepelerden birindeyiz de hangi taraftayız bilmiyorum. Dün gece yürüdüğümüz mesafeyi düşünürsek oldukça uzaklaşmış olmalıyız köyden.'' ''Ne yapacağız şimdi? Bu adamlar kesin kötü bir şey yapacak bize.'' ''Arkadaşlar, bence panik olmayalım. Sakince bir plan yapmalıyız.'' ''Ne planı Yonca? Baksana kapının önündeler.'' Karanlık olana kadar da burada kalacakları belli. Sonrasında da zaten biz kaçamayız öyle gece gece. Hırsızlar dışarıda konuşmaya dalmışlardı. Göründüğü kadarıyla harita ellerindeydi ve yine onunla ilgili konuşuyorlardı. Cemal haklıydı. Harekete geçmek için gece olmasını bekliyorlardı. Yonca ayağa kalkıp dolaşmaya başladı içeride. Sabah gördüğü taşın yanına gitti. Elindeki dal parçasıyla etrafındaki toprağı kazıyordu. O sırada da nasıl kaçabileceklerini düşünüyordu. Ali ve Cemal de oturdukları yerden kalkmış, yanına gelmişlerdi. O sırada taş hafifçe oynadı yerinden ve iki taşın birbirine sürtünmesine benzer bir ses geldi kulaklarına. Yonca heyecanla taşı dışarıya doğru çekmeye başladı. ''Sanırım arkasında bir şey var. Cemal, kapıyı kontrol etsene. Yakalamasınlar bizi şimdi.'' Çocuk kapıya doğru bakarken Ali ve Yonca taşı neredeyse yarısına kadar dışarıya çıkardılar. O sırada duvarın yan tarafı geriye doğru gitmeye başladı. Duvar açıldıkça içerideki esinti de artıyordu. Yonca açılan kısımdan içeriye doğru baktı. Bir tüneldi burası. ''Ali, gördün mü? Bu duvarın arkasında bir tünel var.'' ''Evet, gördüm. Ama nereye gidiyor ki? Sonuçta bir tepenin en yüksek yerindeyiz.'' ''Bilmiyorum.'' Ama bu tarz yerlerin mezar olmalarının yanı sıra ev gibi kullanıldıklarını da okumuştum. Dışarıdan gelen saldırılara karşı buna benzer tüneller yapıp oralara saklanırmış insanlar. Hani Kapadokya'da yeraltı şehirleri var ya, onlar gibi işte. Ama oralar bildiğim kadarıyla daha yeni değil mi? Okulda anlatmışlardı, ben görmedim ama. Evet evet biliyorum ama belki de burasını sonradan o amaçla da kullandılar. Eğer haklıysak... Bu tünel bir yerlere çıkıyor olmalı. Ya da belki çıkışı olmayan bir tüneldir. ''Çocuklar, kapatın hemen, geliyorlar!'' dedi Cemal heyecanla. Koşarak oturdular yerlerine. Önlerinde duran yiyeceklerden yemeye başladılar. Adamlar içeriye girerek eşyalarını toparladılar. Bir karara vardıkları belliydi. Ancak çok da acele etmiyorlardı. Çocuklara bakarak konuştu bir tanesi. ''İyice dinlenin. Akşam buradan ayrılacağız. Öyle yorulduk diye mızmızlanırsanız oracıkta bırakırım sizi ona göre. Tek çıt istemiyorum şimdi de.'' Bütün gün sessizce oturdu çocuklar. Karanlık hafif hafif çökmeye başladığında çok aşağılardan bir takım sesler geldi. Hırsızlar panik içerisinde kapının yanına gidip kulak kabarttılar. İki adamın da yüzü allak bullak olmuştu. Aşağıdakiler jandarmalardı ve anlaşılan o ki çocukları arıyorlardı. Ama ne yazık ki bulundukları yeri tahmin etmeleri olanaksızdı. Bu nedenle bir süre sonra sesler uzaklaşmıştı. Adamlar bu gelişme karşısında hemen planlarında bir değişiklik yaptılar ve akşamı da burada geçirip yarın uygun bir zamanda yola çıkmaya karar verdiler. Çocuklar kendilerine yönelen bakışlardan haklarında olabilecek en kötü kararın alındığına emin olmuşlardı artık. Tek bir şansları vardı. O da bu gece kaçmak. Yonca ve Ali hemen tünelin açılmasını sağlayan taşa doğru bakmışlardı. Cemal'e de bir işaret yaparak sessizce kaçış planlarını anlatmışlardı aslında. Artık heyecan içerisinde adamların yorgun düşüp uyumalarını beklemeye başladılar. Belli bir saatten sonra sanki uyuyormuş gibi yere uzanmışlardı. Ama üçünün de kulakları adamlardan gelecek horlama sesindeydi. Yonca bütün gece haritanın kimde olduğunu görmeye çalışmıştı. En sonunda gölgenin koca ceketinin cebinde olduğunu fark etti. Giderken onu da yanlarına almaları gerekiyordu. Eğer harita gerçekten de bir hazinenin yerini gösteriyorsa, kesinlikle bu adamlarda kalmamalıydı. Bulunan her tarihi eserin yeri müzeydi ve bu hazine de oraya gitmeliydi. Birkaç saat sonra iki adam da derin bir uykuya daldı. Ateş sönmüş, ortalık tamamen kararmıştı. Etraf o kadar sessizdi ki çocuklar nefes bile almaya korkuyorlardı. Ama harekete geçmeleri gerekiyordu. Bu onların son şansıydı. Önce Ali kalktı yerinden. Cemal ve Yonca da onu takip ettiler. Her hareketlerinden sonra birkaç saniye bekliyor, uyuyan hırsızlara bakıyorlardı. Her şey normal gözüküyordu. Horlamalar devam ediyordu. Yonca Ali ve Cemal'e taşı çekmelerini işaret etti. Onun yapacağı önemli bir iş vardı. Gölgenin yanına yaklaştı yavaşça. Ceketi üzerindeydi adamın. Neyse ki haritanın olduğu cep adamın vücudunun üst tarafında kalmıştı. Usulca soktu elini. Ali ve Cemal dona kalmış bir halde ona bakıyorlardı. Hafifçe kıpırdandı gölge. Ters tarafa dönmeye çalıştı ve tam o sırada Yonca alıverdi haritayı cebinden. Hemen başının yanında duran el fenerini de kaptıktan sonra rahat bir nefes alarak arkadaşlarının çoktan açmış olduğu tünelin kapısına gitti. Üçü birden girdiler içeriye. İnanılmaz bir karanlık vardı. Bir süre durdular oldukları yerde. Sonra elleriyle kontrol ederek tüneli içeriden kapatacak bir mekanizma olup olmadığına baktılar. Ve tam öndeki taşın hizasında bir boşluk buldular. Bu sefer taşı kendilerine doğru çektiler. Böylece kapı yavaş yavaş kapanmaya başladı. Hafif bir klik sesi duyduklarında tamamen karanlığın içinde kalmışlardı. Yonca hemen el fenerini yaktı. Haritayı cebine yerleştirdi. Üçü de heyecan içerisindeydi. Kaçmışlardı adamlardan ama bundan sonra ne olacaktı? Bu tünelin bir sonu var mıydı? Yoksa tamamen mi kapana kısılmışlardı? Yonca'yı rahatlatan tek şey hiç durmayan esintiydi. Temiz hava geliyordu bir yerlerden. Dikkatlice yürümeye başladılar. Işık onlara yol gösteriyordu. Bulundukları yer çok yüksek olmayan, alçak tavanlı ve dar bir geçitti. Birkaç metre yürüdükten sonra bir odacığa gelmişlerdi. Burada küçük bir ateş yeri, düzleştirilmiş bir iki yüksek toprak parçası vardı. Tünel içlere kadar devam ediyordu ama. Yaklaşık bir saat hiç durmadan yürüdüler. İnanılmaz derecede uzun bir tüneldi burası. Ara ara başka odacıklara, bazen yukarıya doğru çıkan baca görünümlü yapılara rastladılar. Sanki hafif hafif aşağıya doğru iniyorlardı. Birbirine bağlı ama ana tünel kadar uzun olmayan birkaç küçük tünelcik daha görmüşlerdi. Yine de esas tünelden ayrılmadan yollarına devam etmeye karar vermişlerdi. Yürümekten ayaklarının altı ağrımaya başlayınca oturup dinlenmeye karar verdiler. Saatin kaç olduğundan haberleri yoktu. Adamların uyuması çok zaman almıştı. Bekleme sürelerini, buradaki yürüyüşü de hesaba katınca, sabah olmak üzere herhalde diye düşündüler. Her ne kadar karanlık bir tünelde olsalar da rahatlamışlardı. En azından adamlardan kurtulmuşlardı. Onların burayı bildiğini düşünmüyorlardı. Çünkü konuşmalarından hırsızların da bu kaya mezara ilk defa geldiklerini anlamışlardı. Bir süre sohbet ettiler. Daha doğrusu bundan sonra yapacaklarını konuştular. Hepsi de tünelin bir sonu olması gerektiğine ve bu sonda da dışarıya açılan bir kapı olacağına inanıyordu. Bir süre sonra yorgunluğun, heyecanın, sonrasında da biraz olsun rahatlamanın verdiği etkiyle oturdukları yerde uyuyakaldılar. Ali gözlerini açtığında bir kanat sesi duydu. Hemen fırladı yerinden. İçeride bir kuş vardı. Arkadaşlarını uyandırdı ve onlara da gösterdi kuşu. Sevinç içinde zıplamaya başladılar. Cemal kendinden geçmiş şarkılar söylüyordu. "Kurtulduk, kurtulduk!" diye bağırmaya başlayınca diğerleri hemen susturdu onu. Adamların kendilerini duymalarından korkuyorlardı. "Hadi arkadaşlar, yürümeye devam edelim," dedi Yonca. Ali feneri almış, çoktan öne geçmişti bile. Artık iyiden iyiye yokuş aşağı inmeye başlamışlardı. Esinti gittikçe artmış, sanki tüneldeki o ekşimsi koku da azalmıştı. Sonra üçü birden şaşkınlık içinde kala kaldılar. Hiç tahmin etmedikleri bir yerde, tam tünelin daraldığı noktada incecik bir yarıktan ışık geliyordu. Koşmaya başladılar ve kısa sürede ışık kaynağının yanına ulaştılar. Burasının eskiden bir kapı olduğu belliydi. Ancak zamanla yağmur ve rüzgarın etkisiyle kapanmıştı. Toprak kaymaları, belki de bölgede olan küçük çaplı yer sarsıntıları da yardımcı olmuştu bu duruma. Cemal hemen içinden geçip geçemeyeceğini kontrol etti. Çok dardı ve onun kadar zayıf bir çocuk bile geçemiyordu. Etrafta alet olarak kullanabilecekleri bir şeyler aradılar. Fakat hiçbir şey çarpmadı gözlerine. Sonra Yonca'nın aklına bir fikir geldi. "Taş bulalım, belki vardır. Onların sivri taraflarıyla genişletebiliriz yarığı." "Ha, iyi fikir. Yürürken birkaç tane görmüştüm galiba," dedi Cemal. Hemen aramaya başladılar. Tekrar aynı noktada buluştuklarında toplamda 3-4 tane bulmuşlardı. Üçü birden yarığı genişletmeye koyuldular. Kısa bir süre sonra çok da sert olmayan, katılaşmış toprak ufak ufak dökülmeye başlamıştı. Yeteri kadar genişletince de sırayla geçtiler yarıktan. Hafif bir yükseltide duruyorlardı. Aşağısı çalılık alanlar ve kaya parçalarıyla neredeyse tamamen kapanmıştı. ne bir patika, ne de düz bir arazi vardı. Sağ ve sol taraflarıysa dik yamaçlardan ibaretti. Gidebilecekleri tek istikamet vardı, o da önlerindeki kayalık alan. Dikkatlice inmeye başladılar. Mümkün olan en düzlük yere geldiklerinde duracak ve yönlerini tayin etmeye çalışacaklardı. Etrafta kesif bir kekik kokusu vardı. Ufak taşları yuvarlaya yuvarlaya bir süre indiler aşağıya doğru. Sonra ilk düzlüğe ulaştılar. ''Kamp alanından ayrıldığımızdan beri gittiğimiz yönü düşünelim arkadaşlar.'' dedi Yonca. ''İyi de kaya mezara gelene kadar çok dolandırdılar bizi. Nasıl bileceğiz ne yöne gittiğimizi?'' diye sordu Ali. ''Tek bir şansımız var. O da bu bölgedeki tepelerin ve düzlüklerin konumunu düşünmemiz. Biz şimdi tepelik kayalık alandayız. Oysa köyümüz yani kazı alanı düzlükte ve yanından da dere akıyor.'' ''Cemal çok haklısın. Bizim düzlük alanın etrafındaki tepelerde de var bu kaya mezarlardan, değil mi? Genelde de tüm vadiyi görebilecek gibi yapıyorlardı bunları, değil mi Yonca?'' ''Sen öyle demiştin.'' ''Evet, o zamanki inanışa göre yattıkları yerden vadiyi görsünler diye böyle yaparlarmış.'' ''O zaman karşımızda ya da sağda solda kaya mezar olmadığına göre vadi de yok. Tünelin tam aksi istikametine gideceğiz.'' Yani girdiğimiz kaya mezarın girişine doğru. Çok iyi fikir Cemal. Hadi acele edin. Ama durun bir dakika. Güneş tam tepede değil mi? Hemen yönümüzü tespit edebiliriz. Ali, şu ufak dal parçasını versene. Yonca dalı toprağa saplayarak gölge oluşmasını sağladı. Kısa kalan gölgenin kuzeyi, uzununsa güneyi gösterdiğini biliyordu. Bir iki dakika sonra ne tarafa gitmeleri gerektiğini anlamışlardı. Hem arazinin yapısı hem de dalın gölgesi onlara yol göstermişti. Böylelikle durdukları yerin arka tarafına geçmek için yürümeye başladılar tekrar. Bu pek kolay olmayacaktı. Arazi çok çalılıktı ve küçük küçük kaya parçaları vardı. Üstelik kaya mezarın girişi demek, hırsızların olduğu yer demekti. Neredeyse tünelde yürüdükleri kadar yolu geri yürüdüler. Gidiş açılarını karıştırmamak için sürekli güneşe bakıyorlardı. Bir taraftan da güneşin hareketlerini takip ederek batıyı saptamaya çalışıyorlardı. Tünelden çıktıklarında güneşin tam tepelerinde olduğunu sürekli tekrarlıyordu içinden küçük kız. Bu da saatin 12 civarında olduğunu gösteriyordu. Şimdi ise yavaş yavaş batıya doğru gidiyordu. Yonca okulda öğrendikleri ve annesiyle yaptıkları arazi gezileri için çok memnundu şimdi. İşte gerçekten de işe yarıyordu. Yorucu bir yürüyüşten sonra o sütunlu süslemeleri olan mezarın tam altına geldiklerini gördüler. Çalıların arkasına saklanarak çevreyi incelemeye koyuldular. Adamlar ortalarda gözükmüyordu. Çocukların kaçtıklarını çoktan fark etmiş, yakalanmamak için kaçmış olmalılardı. Çocuklar rahat bir nefes aldılar ama yine de tedirginlikleri devam ediyordu. ''Hadi arkadaşlar, karanlık çökmeden dönüş yolundan emin olmalıyız.'' ''Şimdi ne yapacağız? Fikri olan var mı?'' ''Demin aşağıya doğru inerken bir şey fark ettim. Her taraf kekik kokuyordu değil mi? Hem de çok keskin.'' dedi Ali. ''Evet, normal bir gezi olsaydı bu çok hoşuma giderdi.'' dedi Yonca içini çekerek. Bir taraftan da yanındaki böğürtlen çalılığından böğürtlen toplayarak yiyordu. ''Cemal, hatırlasana. Komşumuz Kadir amca keçilerini otlatmak için hep kekiğin en bol olduğu yere gittiğini söylerdi.'' ''Bizim vadinin ilerisinde kekik pek bol.'' derdi. ''Aa, doğru söylüyorsun, hatırladım. Sence burası olabilir mi?'' ''Neden olmasın?'' ''Arkadaşlar durun bir dakika. Bence baştan düşünelim. Gölgeyi ilk takip ettiğimizde ne tarafa doğru gittik? Kuzeye değil mi? Yani kazı alanını başlangıç olarak alırsak, şu anda büyük olasılıkla onun kuzey tarafındayız. Yani güneye doğru gitmekle doğru bir karar verdik.'' ''İyi de emin misin Yonca?'' ''Cemalciğim, tünelden çıktığımızda baktık ya.'' ''Tamam tamam, biz zaten şu anda doğru yoldayız o zaman.'' ''Evet, mezara doğru yani kuzeye baktığımızda güneş sol tarafta kalıyor işte, batıda yani.'' ''Hadi arkadaşlar, tamam artık, bence yapacağımız en doğru şey yolumuza devam etmek. Eğer Kadir amcanın söylediklerini ve arazinin düzleşmeye başlayacağını da hesaba katarsak... büyük olasılıkla doğru tarafa gidiyoruz. Gece karanlık çökmeye başlamadan hemen önce yürümekten vazgeçti çocuklar. Epey yol almalarına rağmen halen tanıdık bir yer yoktu karşılarında. Çok yorulmuş ve acıkmışlardı. Etraftan topladıkları kuşburnu ve böğürtlenleri yiyorlardı. Durdukları yerin hemen ilerisinde küçük bir su kaynağı vardı. Etrafsa yavaş yavaş düzleşmeye başlamıştı gerçekten de. Geceyi geçirmek için kuytu bir köşe aradılar. Üçü de suya yakın yerlerde uyunmayacağını biliyordu. Çünkü hayvanlar geceleri gelip buralardan su içerlerdi. Yonca suyu görünce hemen koşup içine bakmıştı ama çok bulanıktı ve hiç de içilecek gibi gözükmüyordu. Arkadaşlarına dönüp "Meyve yemeye devam!" diye bağırdı. Üçü birden ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarmış, ayaklarını suya sokmuşlardı. Günlerdir yürümekten yorgun düşmüş ayaklarını ancak böyle dinlendirebileceklerdi. Terden ıslanmış çoraplarını da suda yıkayıp ağaç dallarını asarak kurutmaya karar vermişlerdi. En azından dinlenmiş ayakları ve kuru çorapları olacaktı. Otlardan ve kuruyup yerlere dökülmüş çam dallarından yatak yaptılar kendilerine. Ateş yakıp ısınmak gibi bir şansları yoktu. Yaz mevsimi olmasına rağmen bu tür arazilerde geceleri serin geçerdi. Ama yapılacak bir şey yoktu. Oldukça korunaklı bir yer bulmuşlardı kendilerine. Yağmur bile yağsa üzerlerindeki dallar onları koruyabilirdi. Yonca annesini düşündü. Kim bilir ne haldeydi. Sonra cebindeki haritayı çıkarıp baktı. Neyse ki onu kurtarabilmişlerdi. Ali ve Cemal'in sesi çıkmıyordu. İkisi de çoktan uykuya dalmışlardı. Yonca da bir an önce uyumak için kendini zorladı. Sabah kalktıklarında kendilerini çok daha iyi hissediyorlardı. Pek rahat bir uyku uyumamış olmalarına, karınlarının açlığına, susuz kalmalarına rağmen yine de iyilerdi. Hemen kalkıp çoraplarını aldılar astıkları yerden. Ayakkabılarını iyice havalandırmış, kuru çoraplarını giymişlerdi. Bütün gece dinlenen ayakları da onlara bugünkü yürüyüşlerinde çok yardımcı olacaktı. Dünden kalan meyvelerini de yiyince tekrar başladılar yürüyüşe. Bir süre sonra arazi iyice düzleşmiş, tepeler kenarlarda kalmıştı. Verdikleri doğru karardan dolayı sevinç içerisindeydiler. Hele bir de Cemal ve Ali'nin tanıdığı bölgelere geldiklerinde sevinçleri daha da artmıştı. Artık neredeyse yürümüyor, koşuyorlardı. Birkaç saat sonra kamp alanının yakınındaki derenin sesini de duymaya başlamışlardı. Evet, sonunda ulaşmışlardı istedikleri yere. Kazı alanını gördüklerinde sevinçle sarıldılar birbirlerine. Etrafta kimseler görünmüyordu. Sanki çalışmalar tamamen durmuş gibiydi. Bunun kendilerinin kaybolmasıyla alakalı olabileceğini düşündüler. 5-10 dakika içinde çadırların olduğu yere gelmişlerdi sevinç ve merak içerisinde. Çalışma alanı olarak kullanılan büyük çadırın önünde toplanmış bir kalabalık vardı. Yonca annesini gördüğünde daha fazla dayanamayarak koşmaya başladı. Bir taraftan da "Anne, anne!" diye çığlıklar atıyordu. Cemal ve Ali de hemen arkasından geliyordu. Onların aileleri de oradaydı. Kalabalık sesleri duyduğunda şaşkınlıkla kaldılar oldukları yerde. İlk hareket Yonca'nın annesinden gelmişti. Kadın "Yonca!" diye bağırarak sarılmıştı kızına sıkıca. Herkes sevinç içerisindeydi. Kamp alanı adeta karnaval yerine dönmüştü. Biraz ileride duran askeri araçtan da askerler inmişti aşağıya. Bu güzel kucaklaşma ve sevinç faslından sonra sıra sorgulamalara gelmişti. Çocuklar başlarından geçen her şeyi anlattılar. Ekiptekiler ve köyden gelenler şaşkınlık içerisinde bu hikayeyi dinliyorlardı. En sonunda da Yonca cebinden çıkarttığı haritayı kazı başkanına verdi. "Çocuklar, siz ne kadar önemli bir şey yaptınız biliyor musunuz? Bu harita o hırsızların elinde kalsaydı, belki de çıkabilecek birçok önemli buluntu o adamların eline geçecekti." Herkes tek tek tebrik edip teşekkür etmişti üç arkadaşa. Buldukları tünelin bilgisi de ilçe kaymakamlığına hemen iletilmişti. Araştırma izni çıktıktan sonra orada da bir çalışma yapılacaktı. Onlar başlarından geçenleri tekrar tekrar anlatırken diğer arama ekibi de karşı tepelerden aşağıya iniyordu. Yanlarındaki iki adamı da tanımıştı çocuklar. Bunlar o hırsızlardı. Başları önlerinde yürüyorlardı. Çocukların adamları hemen teşhis etmesi sayesinde kafalarda hiçbir soru işareti kalmadan askeri araca bindirilip götürüldüler. Sonrası tam bir şölene dönüşmüştü. Yıkanıp temizlendikten sonra günlerden beri ilk defa güzel bir yemek yemişlerdi. Ateşin karşısında hep birlikte oturup geç saatlere kadar eğlendiler. Yonca annesinin "Gel bu gece benim çadırımda kal" teklifini hiç itiraz etmeden kabul etmişti. Her ne kadar bu olaydan sonra onlara adeta birer kahraman gibi bakılsa ve çok cesur oldukları söylense de, o korku dolu gecelerin ardından bu seferlik annesinin çadırında huzur içinde uyumak istiyordu Yonca. Tam gözlerini kapatacağı sırada annesi, "Kendini tehlikeye attığın için sana çok kızgınım Yonca. Seni ne kadar merak ettim biliyor musun? Ancak itiraf etmeliyim ki seninle gurur duydum. Yaptıkların, o haritayı başkana teslim etmen, hele doğada güvende kalmak için sana öğrettiklerimi hatırlaman ve uygulaman gerçekten de beni inanılmaz mutlu etti. Aferin benim cesur kızıma," dedi. Yonca hafifçe gülümsedi. Annesinden bunları duymak çok hoşuna gitmişti. Ona sokularak derin bir uykuya daldı. Kazı bitiyor. Yaşadıkları heyecanlı günlerin ardından her şey normale dönmüştü. Yavaş yavaş da çalışmaların sonuna yaklaşılıyordu. Buldukları haritanın sayesinde yerleşim yerinin sınırlarını tespit etmişlerdi. Yapılan çalışmalar, haritanın sadece yerleşim yerinin genel planını aktardığını, herhangi bir hazine için hazırlanmadığını göstermişti. Kim bilir, belki de o dönemde yaşayan biri, hatta belki de sadece oyun oynayan bir çocuk tarafından çizilmişti. Ama çok değerliydi. Çünkü bugün tamamen tahrip olmuş, kalıntısı bile bulunamayan yapıların varlığını gösteriyordu. Üstelik ta o zamanlardan kalmıştı. Yonca, Ali ve Cemal son günlerde hep ekibe yardım etmişlerdi. Alandan eşyaların taşınması, öğlen yemekleri için masanın hazırlanması, yemek yapımına yardım etmek gibi ufak tefek işler için koşturup durmuşlardı. Boş kaldıklarında da derede oyun oynuyorlardı. Bu yaz hepsi için harika geçmişti. Macera ve heyecan dolu günlerdi. Son gecelerinde tüm ekip ve çocuklar ateşin başında toplandılar. Çocuklar, kazı başkanının yaptığı güzel konuşmayı, çalışma arkadaşlarına teşekkür etmesini dinlediler. Bir teşekkür de haritayı kurtarmak için gösterdikleri çabadan dolayı kendilerine gelmişti. O gece köyden de misafirleri vardı ekibin. Muhtar ve ailesi, kendilerine yardım edenler, onların aileleri sayesinde tam anlamıyla bir ziyafete dönüşmüştü yemek. Güzel geçen bir ayın sonu da böyle güzel olur diye düşünüyordu Yonca. Elinden hiç düşürmediği fotoğraf makinesiyle herkesin fotoğrafını çekti. Yaşadığı her dakikayı yanında götürmek istiyordu. Ve böyle bir yol bulmuştu kendine. Tüm misafirler gidip de tek başına kaldığındaysa, seneye tekrar buraya geleceğine dair söz verdi kendine. Çadırına girdi, uyku tulumunu açtı ve tam çadır kapısının yanına yerleşti. Bu gece kapının fermuarını çekmeden uyuyacaktı. Uzun bir kış boyunca bir daha yıldızların altında uyuyamayacağı için onlara doya doya bakmak istiyordu. Ankara'ya dönüş. Kamp alanı toplanmış, çadırlar sökülmüş ve eşyalar minibüse yerleştirilmişti o sabah. Kazı alanının çevresi de seneye kadar açılmamak üzere kapatılmıştı. Yonca, yeni tanıştığı ama çok şey paylaştığı arkadaşlarından ayrılacağı için çok üzgündü. Ali tüm ciddiyetiyle duygularını hiç belli etmemeye çalışarak duruyordu. Cemal'in yanakları kıpkırmızı olmuş, sanki dokunsalar ağlayacakmış gibi bir ifadeyle bakıyordu. Tekrar buluşmak için sözleştiler. Birbirlerini hep arayacaklarına, haberleşeceklerine dair söz verdiler. Ayrılma anı geldiğinde ise üçünün de gözleri dolu dolu olmuştu. Yonca minibüse bindi ve köy yoluna çıkana kadar el salladı arkadaşlarına. Ekibin tüm elemanları bu kazı dönemindeki buluntular hakkında konuşuyordu. Hepsi özenle temizlenmiş, zarar görmeyecek şekilde paketlenmişti. Ve artık müzeye teslim edilmek üzere Ankara'ya götürülüyordu. Tüm bu eserler bir süre sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yerlerini alacaklardı. Yonca yine arka tarafta oturmuş, defterine son notlarını yazıyordu. Arkadaşlarından ayrıldığı için o kadar üzgündü ki bir türlü kafasını toparlayamıyordu. Ara sıra arka camdan dışarıya doğru bakıyordu. Karşıda görünen büyük kayalara açılmış oyuklar, güneşin altında tüm detaylarıyla sanki kendisini yolcu ediyordu. Artık hepsinin ne olduğunu biliyordu, öğrenmişti. Birden bir tanesinin önünde diğerlerinin girişinde olmayan bir şey fark etti. Sanki biri duruyordu. Büyük ovaya doğru dönmüş, buğday tarlalarına doğru bakarak ellerini ağzına götürmüş bir şeyler söylüyordu. Sonra bir ses geldi Yonca'nın kulağına. Sanki bir fısıltı ya da rüzgar esintisi gibiydi. Dikkat kesildi. Ses ona, ''Midas'ın kulakları, eşek kulakları.'' diyordu. Arabadakilere baktı. Her şey normal görünüyordu. Sesi duymamışlardı ve konuşmaya devam ediyorlardı. Tekrar dışarıya baktı. Bu sefer kimse yoktu girişte. Sadece buğday saplarının ahenkli sallanışını gördü. Gülümseyerek defterine döndü. Midas'ın geveze berberi sözünü tutamamış, kralın sırrını herkese söylemiş diye yazdı.